Very good like Alex Ovics, helyen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast. Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a 156. podcast. Éljen! Nagy tapsot nekünk! Ez ilyen elég izé volt, nem? Tehát ilyen gáz ilyen. És a bal sarokban! És a bal sarokban! Bal sarokban mellkas döngölő Alex Ovics! A jobb sarokban a négy közül az egyik jobban, ahogy beférjünk mindannyian minden sarokba. Good like Marci Márton Pólya! De nem már, de elszúrod a játékomat. És a jobb alsó sarokban majdnem bemondtam a teljes nevedet véletlenül, Laller! Hellas! Mert én is olyan gyakran hát szoktam a teljes nevemet használni videóban! Nem baj. És Kaverit ledobta. Igen, ledobott! És egy másik szobában Kaveri! Egyébként ti halljátok, amikor én folytam... Tehát várjátok, tehát halljátok, ahogy én... Vagy tehát azt halljátok, amit én beszélek? Csak én nem hallom, mit mondatok? Vagy csak egyszer eltűntem? Nem, ezt egyszer eltűntél. Hol tartottunk, Lalinál? Nem tudom, ott volt a réten, aztán felnéztem. Jó, akkor várjál, semmi. Szóval a jobb sarokban majdnem bemondtam a teljes nevedet, Laller! Ezt már Hellász, másodjára. Na, francba, akkor miért mondjátok, hogy itt? A bal alsó sarokban meg Papi. Hello! Kimocsi? Papi, én tudok egy újat, nézek egy vloggert, Dobra Jandor, már hogy kicsit utalok a múltkori podcastre az Underground YouTube, egy magyar srác, aki kint van a családja, egy japán nőt vett el, vannak gyerekei, és kinnél Japánban kint dolgozik már, meg azt hiszem állampolgár, meg minden. Na, egyszer majd meg fogom hozzá. Szóval kintél Japánban? Igen, kintél Japánban, és őtől tanultam. Nem a másikban, ami ott mellette van. Kicsit. A feleségében, nem? A kínai japánban. Igen, a kiszín, na jó, fogjátok be. Tehát tanultam egy szót tőle, ami az, hogy kawaii. Az azt jelenti, hogy cuki. Így van, és én ezt a kawaiit, ezt mindenre használom azóta. Most várják, kawaii vagy kawaii? Kawaii, ráadásul dupla v-vel. Kawaii? Papi a jó hangsúly. És egyébként nagyon-nagyon durva, meglepően Papi a jó hangsúly, tehát nagyon-nagyon durva, érdemes nézni ezt a srácot, majd show notes-ba szerintem be fogjuk pattintani, vagy nem, hogy iszonyat más Japán, tehát annyira más kultúra, gyerekek, hogy így, mert láttam már filmeket Japánról, volt már vendégünk is, aki Japánban volt pár hetet, de amikor kinél valaki, és minden egyes ilyen hétköznapi dolgot bemutat, hogy ott az emberek egymással mennyire kedvesek például, mindig azt gondoltam, hogy Amerikában kedvesek egymással az emberek, de nem, Japánban nagyon durván. Azt hittem ledobott megint a Discord, nem mondom. Nem, csak figyelmesen végighallgattunk, és senki sem szólt közben. Jó, hát ez így még kellemetlen, bárcsak inkább ledobott volna a Discord. Hol a kik? Ja, közt tényleg az segíteni fog. Na, és... Discordi? Igazából... Ez így remek lesz. Az durva, hallod? Működik, de senki nem hallatszódik. Mi történt? Na jó, ez durva. A streambe hallottok engem? Na jó, újraindítjuk. Ez... Na ilyen még nem volt. Ez durva. Jó, semmi gond. Reconnectelünk. Jó, szerintem... Remélem nem csúnyán fognak beszélni az ember. Igen, na ilyen még nem fordult elő, most előfordult. velem nagyon sokszor fordult elő. Hát, hogy most ezt fölvegyük, hallod, Alex, nem megyünk inkább mégis TS-re? Gyorsan. Mert én folyamatosan ledobál. Ja, hogy te még gyorsan letöltöd. De jó, papi közben akkor nem töltenéd? Nem, ez, hát figyelj, ez csak most történt először, tehát nem hiszem, hogy fog történni megint. Mert nem... Igen. Hát egyszer csak kiírta, hogy izé, hogy guten morgen. Olyan édi vagy, hogy ezt így elhiszed. Ja, na hát... jó van. Feldobhatom az első témát, srácok? Nem. Én nagyon-nagyon fontos. Te nézed egyébként, Marcia, a csetet, amit itt írok neked? Igen. Oké. Tehát egy nagyon fontos... Kerestem. Egy nagyon fontos csetet? Adósságunk van. Valaki és, felé. És igen, úgyhogy most tönkrement a napot! Boldog szüli napot! Boldog szüli napot, Laller! Boldog szüli napot! Na, az van, hogy Lalinak dolgoznia kell, és mondta, hogy semennyire nem ér rá, de mondtam, hogy egy 5 percet jöjjön fel, mert hogy a következő témát, amit mindjárt elmondunk, fel kell vezetni, de hazudtam, Lali, ezért hívtunk csak föl igazából. Sejtettem. Amikor belekezdtetek, akkor sejtettem, hogy valami átverés. De most tényleg, végre kiterveljük, évek munkája. És hosszú évek sejtetted. Gyakorlása. Külön beiratkoztunk Sunyi birthday tanfolyamra is. Sunyi birthday tanfolyam, az milyen? Tehát ilyen lesből énekled el? Lesből támadva énekelsz. Igen, igen. És a lesben áll a... Cápa! Én gondoltam valami születésnapot szót, de nem. Na igen, a lesben áll egy cápa, hát boldog szülinapot! Igen, és így leharapja a félmedencédet. Boldog szülinapot. Csak akkor cápának van szülinapja. Na jó, Lali, nem tudom, mennyire kell dolgoznod, sietned, nem sietned. Még van egy 15 percem, annyit még tudok maradni. És jó, akkor még 15 percig énekeljük. Meghallgassam, hogy... Ne, jó, akkor hirtelen már nem kell. A fontos bejelentés, ha már szólt a főnököm. Na, igen, szóval, hogy az van, srácok. Tényleg sokat fűztetek bennünket, és megmondom őszintén, a lustaságnak köszönhettétek egyedül eddig a pillanatig, hogy nem csináltuk meg a dolgot. Viszont rájöttünk, hogy ez nem egy ördögtől való. Várj egy pillanatot, és... egy pillanatot, mert ha most nagyon pillanat van, akkor oké, folytat. Ha lehet, hogy most becrashelt volna az egész, aztán nem akartam megkockáztatni. És bekressed! Beszarsz! De ez nem lehet igaz. Na jó, hát... Mert megint megakadt nekem a... Hát én... Hallod, Alex, gyere TS-re, PLS? Hát jó, de... Ugye valaki majd beírja a szerver? Be, én úgy beírlak. Én itt papír és bedobom. Ez ilyen igazi pótkeddes gyerek. Igen, tehát, ilyen, ilyen szarakodunk, szörnyűség, de figyelj, tudtam előre szólni, mert láttam, hogy megakadt. De jó. Is ezt csinálta, és így nem a mondat közepébe ment el a töső. Ez hanyadik pótked volt egyébként, Keveri, a legelején mondtam. Akkor döső. Melyik? Ez hanyadik pót, 156? Jól 156, látom, igen. Kedves néző. 156 adás óta nem tudjuk eldönteni, hogy hol csináljuk végig a podcastet. De viszont le is állt a stream. Á, most visszajött. Viszont megyünk akkor TS. És sziasztok! Én itt vagyok. És még jobb is a hangot, Kavri, egyébként. Igen, viszont visszhangzik, Lali. Igen, mert én még benn vagyok mind a két helyen, eddig a pillanatig. Hát az amatőr is volt. És papi is mindjárt át fog jönni. Na! Szóval, hogy folytathatom, Alex? Beírták a Gégi, Alex. Mi most mi közön volt hozzá, hogy lefogyott ez a foskarika? Kinek az ötlete volt a Discord, Alex? Csak ennyit kérdezem. Keveri. Igen. Igen? Igen. Most be akartál égetni? Nem, mert nekem Keveri azt mondta, hogy a tiéd. Az enyém? Mióta? Nem tudom. Keveri. Jó, nem lépünk ezen túl. Mármint, hogy ez egy keveri, és mit téma, mondtál így, még? És így azt, hogy lány vagy, csak jól titkolod. Te vagy Szupcsi Alex. Szóval, hogy... Igen, mert a lányoknak az a nevük, hogy Szupcsi. Na, nem azért, de mindegy. Ha nem vágod így a poént, akkor... Jó, akkor... rendben, oké, mehetünk. Beírom cseten. Azt hittem, most ezt fagyod be! Mondom, ez nem lehet igaz. Zsíg folyamat nyomja. Na, szóval az van, srácok, hogy... szóval igen, felvezettem, aztán kiszállítottam, mindegy, kiütöttünk, vagy kimentünk a... Na jó, nem tudom, egyszerűen az a baj, Alex beregtelte ezt az egész történetet. Jó, tehát a lényeg az, srácok, hogy sokan tényleg kértétek, mi régóta szerettük volna, de iszonyat lusták voltunk, és nem szerettünk volna gagyit. De a lényeg az, hogy vannak pólóink, amiket tudtok rendelni a mai naptól fogva. Ha megnézitek a reírást, ott van a unicum.hu, velük partnerkedtünk össze, és beraktam a linket a leírásba, nézzétek meg. Elmondom, hogy mi a koncepció alapvetően. Ugye ezek nem ilyen szitázott pólók, amiket amikor fölveszel, és mondjuk egy nagyobb minta van rajta, akkor olyan, mintha ilyen nylon zacskó lenne a pólódon, és szétizzadod magad. Meg, tehát ugye ez nem így ilyen felületi dolog, hanem ezt egy speciáljárással csinálják, és tulajdonképpen az anyagba kerül bele a festés. Tehát alapvetően ezek elég jó minőségű pólók, nem fog róla lekopni, meg semmi ilyesmi, hanem nyilván, hogyha 6000-szer kimosod, akkor egy idő után fakolni fog, viszont... Hát akkor meg sem veszem, az vicc. Viszont igen, a ruha, ami a mosástól fakol, igen, durva. De ha veszel hozzá nem kalgont, hanem mi az? Ugye, Megvan. Hát ez szürke. Ugyancsak a szabása miatt. Nem. Nem. Új? Nem, pervollal mosva. Tehát, hogy igazából poddos az oldalnak, nem tudom, már lehet, nem, igen, már nem elérhető az oldal, jó, hát lepoddosoltuk nyilván. Eddig tudtatok pólót rendelni. Igen, tehát tulajdonképpen jó, gyorsan rá is írok a srácra. Írjál a srácra, hogy adjon még egy kis kakaót. És ilyenkor ő mit tud csinálni, így szenetlapától az van, hogy... Jaj, vannak ilyen mókusok, és azokat így nagyon durván meg kell csattintgatnia. Azt tudja egyébként csinálni, hogy a szerver üzemeltetőjének szól, és megemeli a limitet, a forgalmi limitet. Na mindegy. Kifogom egyébként majd, lesz egy új podcast oldal, a héten el fog készülni, és ott is, azon keresztül is lehet majd termékeket rendelni. Most hirtelen mindenki rákattintott, ne kattingassatok, mert akkor nem fog visszajönni. Tehát a lényeg az, hogy... Soha többet! Hogy... Soha többet vesz, és így szegény srác is így kitörlődik az életből. És tudod, ahol így eddig így lakott, így igen, küldök neki egy ilyen levelet postán, és így visszajön, hogy a cím ismeretlen, és ott egy ilyen luk van. Mint amikor a Minecraftban hiányzik egy chunk, tudod. Igen, és így, semmi. Így semmi. Lenézel, és így a világ vége, tudod. Igen. Na jó, és a lényeg az egészben, hogy ezek a pólók, gondoltunk lányokra is, van hölgyeknek is póló, mert mindig mondtátok, ha bármilyen akció van, akkor igen, csajok is vagyunk, igen, tudjuk, sziasztok, üdvözlünk benneteket külön. Vannak lánypólók is, többféle szabásban van, többféle szín, rózsaszín is van, nyilván ezt kifejezetten a fiúk miatt, és van mindenféle színben. Ezeket egyébként a palettát bővíteni fogjuk, lesznek bögrék, meg egérpadok, meg minden ilyesmi, de egyelőre pólót csinálunk. Látni fogjátok, ha majd fut az oldal, szerintem egyébként fut, és most majd mindjárt megint nem, hogy van egy Podcast Basic póló. Ezen ugye rajta van a podcastes képünk, illetve a hátán ugye a podcastes logó, ez bármikor kapható. Tehát ez bármikor, jövő héten, 3 hónap múlva egészségedre, 4 hónap múlva, ez bármikor megvehetitek. Ez egy dolog. A másik dolog, viszont láthatjátok, hogy van egy ilyen másik pólónk is. A Zixbox, egy videójáték konzol. Igen, amin Alex ugye nagyon értelmesen magyaráz. Na most úgy van, hogy 2 hetente van podcast. Ez a póló, ez a mai naptól egészen konkrétan jövő hét kedd, nem jövő hét kedd, hanem azutáni kedd, tehát amikor 2 hét múlva kedden pótkedd lesz, a következő adás kezdetéig kapható. És utána soha többé. Tehát olyan limitált szériás pólók ezek, amikre egyébként itt ezen nem látszik, de külön fel lesz tüntetve az, hogy ez a mém, ami éppen rákerül a pólóra, ez melyik adásból való, vagy az a beszólás, vagy az az esemény. Ezt egyébként az én hugom rajzolja, pontosabban nem is rajzolja, hanem festi, és akkor be lesz ugye digitalizálva, és úgy kerül rá a pólóra. Ezek a pólók egyébként mindegyik egyedi sorszámozott, tehát úgymond, aki két hét alatt megveszi, megrendeli, az birtokolhatja, aki nem, az pedig lemaradt róla. Most ez egyébként, ez a beszólás, én Alex elkezdtem kutatni a mémeket, és már a legelső adásban ezt a hatalmas nagy, amikor gamer podcastnek indultunk, már ott, igen, az Xbox egy videójáték konzol, de már a második mém gyakorlatilag, az a durva, hogy az első két adásban olyan mémeket csináltunk, hogy most nem akarom lelőni, de hogy így, hát a legjobbak szinte. Így az igazából ennek az egész dolognak az érdekesség, és kérdezhetitek, hogy mi a lényege ennek az egésznek. Ennek az egésznek tulajdonképpen az a lényege, hogy egy olyan, hogy is mondjam nektek, különlegességet tudjunk adni, amivel itt tényleg, tehát most az úgy aránylag elég ciki, hogyha elmész valahol, és 50 ugyanolyan, vagy 100, vagy 500 ugyanolyan póló van, ezért nem szeretnénk mindegyiket futtatni nagyon sokáig, hanem mindegyik egy-egy ilyen emlékezetes, epizódos, egyedi sorszámos. Jó volt. Igen, kösz, hello papi. Szóval egy egyedi sorszámos ruhadarab egészségedre. Egyébként mindegyik tényleg nagyon jó minőség, és abszolút bátran tudjuk ajánlani. Próbálkoztunk egyébként, több céggel is tárgyaltunk, megnéztünk mintadarabokat. Tudtunk volna olcsóbban is, de az a helyzet, hogy hát... Mi nem akartunk. Hogy nem akartunk. Ezen pénzünk. Na, hát ma. Nem. Egyébként pont, hogy nem. A legdurvább az egészben. Hát és ami nekünk fontos volt, hogy ne egy ilyen tipikus, ilyen 600 forintos pólóra rányomott, aztán utána 3 hét alatt tönkrement és kinyúlt póló legyen, hanem tényleg egy olyan ruhadarab, amit aztán tudtok hordani. Majd egyébként tervezünk pulcsikat, meg mindenféle ilyesmit is. Nagyon fontos, hogy van egy kuponkód. Mert biztos, hogy látjátok az árat, ez tök jó, és van egy kuponkód, ami nagyon bonyolultan podcast. Ezt ne felejtsétek el a rendelés végén. Igen, csak a gyengébe kedvér. Tehát ezt ne felejtsétek el a gyengébe kedvér, de azért leírásba is a rendelés végén belerakni, mert ezzel ingyenes lesz a szállítás, oké? Amúgy meg 9,90 vagy nem tudom. Tehát az árból gyakorlatilag ez az ár, ez a pótkeddeseknek, akik műsorból jönnek, ugye úgymond egy ezressel olcsóbb, mert hogy nem kell a szállítást kifizetni. Úgyhogy használjátok föl, PayPal-lal lehet fizetni, majd kártyával is lehet, azt hiszem egyelőre nem, meg utánvétel is, tehát megrendeled, és a futárnál pedig kifizeted. Annyit, amennyit itt látsz, amennyiben beírtad a kuponkódot. Úgyhogy, hát nagyon köszönjük egyébként mindenkitől, aki vásárol, szerintünk tök jó, még aztán nyilván egyre jobbak és jobbak és jobbak és jobbak lesznek, meg mindenféle mást is fogunk majd csinálni, és ebből a pénzből természetesen autókat, házakat és csupa high-tech telefonokat fogunk amúgy vásárolni. Amúgy azt bírom, hogy kapok egy mód hetet? De jó. Igen, meg hozzá ilyen golyóálló mellint, ilyen robbanós, tudod. Értek pár, hogy ez milyen drága. Micsoda? Azért most én, tehát nem tudom, szerintetek most komolyan 5000 forint ingyen szállítással, ez drága. Nem, amikor 4 rugó. Bemegyek a Tesco-ba, érted, ránézek egy pólóra, és rá van írva, hogy 6 meg 8000. Most... Hát én most egy fehér pólót vásároltam a Tesco-ba, 2800 forint volt, és aránylag normális az anyaga. Nyilván nem sima fehér pólóval fogsz menni. Egy podcast pólóba. Hát nyilván, csak akkor még nem volt. Meg srácok, ennek jó a szabása, lesz majd egyébként galléros is, választhattok színeket, méretet, stb. Tehát, hogy szerintem ezek Tök jó. Teljesen korrekt egyébként. Abszolút, és az a helyzet ennél olcsóbban tudtunk volna, de az rémgagyi, tehát megveszed, örülsz neki, kimossa muterod, vagy te, vagy bárki más, és a következő Play-IT-n, ha találkozol velünk, akkor már egy ilyen bokáigérő szétnyúlott, eldeformálódott rongyba jössz el, és semmire nem jó. Ilyet mi nem akarunk, tehát inkább legyen jó, vagy ne legyen semmilyen. Majd egy hét múlva beszámolok róla, hogy milyen. Be is rendelted? Alap. Jó, hogy. Egyébként én is. Én mondtam a srácnak, akivel ugye ezt az egészet leboltoltuk, és tök jó fej volt, mert ugye az van, hogy ezen a minta, ez a Alexes minta, ugye ez festve van, amit már mondtam, és hát így elég nehéz volt ugye, hogy akkor most hogyan lehet megcsinálni, hogy jó is legyen. És a srác meg ugye összerakta, minden jó fej volt, és mondtam, hogy én minden egyes ilyen limitádból szeretnék egyet kérni, és minden egyes videómban más és más pólóba fogok lenni ilyen pótkeddesbe ezentúl. Úgyhogy már így tökre várom, tök jó lesz. Úgyhogy hát nagyjából ennyi. Na, srácok, akkor... Akkor mit írogattak nekem teljesen? Nagyon-nagyon köszönjük mindenkinek, aki vásárol, támogatjátok a csapatot. És még egy kérdés, igen, biztos, hogy lesz, hogyha valaki vesz belőle, akkor aláírjuk-e? Nem, ez egy jó kör. Az egy nagyon jó kör. Ez egy nagyon jó kör. Balaton, Miskolc, Budapest, az egy jó kör. Igen, ez jó lesz. Igen, igazából... nem tudjuk ezt így szerintem kivitelezni és megoldani. Lesz egy gyűjtői változat, amit a közösen az IE-vel fogunk majd kiadni. A Battlefield, az Electronic Arts, az DLC lesz, azon lesz aláírás. Nem egyébként... ennyi lesz, viszont nem fog majd látszani az aláírás, de majd kipecseljük. Egyébként borzalmasan egyszerű a dolog, az aláírós dolog, hogyha nektek van, ugye most már van országszerte gyakorlatilag egy évben plét, és kihozzátok mondjuk egy plétre, vagy egy OVS-re, vagy bármilyen ilyen közönség találkozós témára, akkor ott aláírjuk. Tehát akit meglátok egy azért... ilyen pólóba, bárhova megyek, kivéve a WC-re, és nagyon sietek, bárhova megyek, én alá fogom írni. Igen, szóval mész az utcán, tudod, valaki megy előtted ilyen pólóba, és így ilyen sunyiba tudod kapusznit fölkapsz, és akkor csak aláírod, és így elsuhansz mellett, és így ez mi volt? Igen, és így, így elé megyek, visszanézek, és kiderül, hogy ilyen VR-os póló. Ja, igen. Na jó. Igen, oké. Okay. Pont most volt egyébként, volt egy dedikálás, és hú, egyébként ezzel majd mesélek valamit, de hogy odajött a srác hozzám, és így megfordul, és így mondja, hogy hát a pólónak a hátulját így alá tudnám érni. És elgondolkoztam az, hogy végül is az égvilágon bármit írhatnék oda egyébként, szóval maximum otthon tűnne fel neki, tudod, és hogy odaérem, hogy Szirmai Gergő például, és akkor hazamegy, leveszi, és így találkoztam a Szirmai Gergővel. Igen, tehát így konkrétan a Balázsik csinálták, nem tudom, PIT-n vagy Mondokonon, hogy úgy írták el, hogy dökávé a ja, pólókat. És akkor ja. Megköszönték meg minden. Felvezetettem az első témánkat? Mielőtt felvezeted, igen. Marci, én elköszönnék. További jó adást mindenkinek. Kezdődik a munka. Jól van, szia, jó munka. De hallgatlak titeket. Sziasztok. Pedig most további szép szülinapát. Igen. Pedig most kellett köszi. Volna egyébként csak igazán maradnod, de szia, Lali. Na most, hogy elment Lali, akkor hadd vezessen fel az első témánkat. Így ullad a Note 7. Nem ullad, hanem felrobban. Mint egy repesz gránát, amellett mondjuk fogsz aludni. Igen, na? Annyi mém készült már egyébként a Note 7-ről, mióta kiderült, hogy kigyulladt, hogy én már így a könnyeimbe fürödni lehetne, annyit nevettem rajta. Szóval valami zseniális egyébként. Igen, vannak jók. Vannak jók. Egyébként én azt szeretem ebbe az egész témába, ugye van, nem is tudom, 32 vagy 36 darab Note 7, amiről kiderült, hogy azok bizony felrobbannak. Ezek valami hibás kódolás, nem tudom, hogy egy hibás cella, vagy valami ilyesmi miatt töltés közben felrobbannak. És azt bírom, hogy az összes, de minden egyes ilyen nagyon Samsung, vagy ilyen nagyon iPhone szerető, tudod, akiket nagyon megsértett eddig az élet, hogy 300 ezer forintot adtak ki egy telefonra, és utána fél év múlva kijött az S változat, ami sokkal jobb volt. Tehát, hogy az összes ilyen szorongásukat és ilyen idegességüket kiadták, és így orba szájba ment az összes ilyen poszt alá, mindenféle HVG, meg Index, meg Nini, meg mindenhol alá ment, hogy na mi van, 300 ezer forintért izé, kigyullad a Samsung, na de amikor az iPhone-ok meghajlottak, ugye tudod, így picit úgy óvatosan úgy el, picit úgy. Az nem bug a feature. Alatt, ja, igen, írják, igen. Alatt írják, hogy Note 7 has been planted. Jaj. Azaz. De az a durva, hogy olyanokat láttam, tudod, hogy tűzszerész ruhában ott el a csávó, ilyen hatalmas sisakban, meg mindig is így dugja töltőre a telefont, meg, meg mindig ott van a poroltó a izé még mellett, a telefonok mellett. De egyébként igen. Ez nem az első ilyen, mert már volt ebből probléma, mert nem is tudom, melyik telefonok robbantak fel. iPhone-nál is volt de ilyen, de én is erre emlékszem, hogy talán még a 3-nál volt, vagy a 2-nél, vagy lejtetted az mint egy gránát, érted? Én úgy emlékszem, hogy a 4-nél volt, mert talán az volt az első, ami már nem ilyen szappantartós volt, nem? Mert a 3 és a 3GS az még szappantartó volt, az még műanyag házas volt. És az utána... öt is műanyagház, a 6 volt fém. A 6 volt fém? iPhone-ban? Nem. Az 5 az üveg az volt, nem? Az 5C volt műanyagház. Jaj, bocs, én Samsungról beszéltem. Na már megint. Egyszer mondasz neki egy 5-öst, és azt se tudja, hol van, érted? 3-as, 5-ös iPhone, Samsung, egyszerűen utalágazálod. Marci, fel akarsz húzni, ugye? Ja, igen, oda megyek, tudom, oda hogy megyek. Holnap, oda megyek, és akkor... Megmutatom neked. Egyébként az a durva, hogy ilyet még nem nagyon láttam mobilgyártótól, mert ugye mi, tehát volt egy ilyen... egy ilyen komment, hogy én ugye most már Mac-es is vagyok, meg MacBook-ot használok, így nézegettem ugye az ilyen Mac-es portálokat is, meg ugye mellette elsét Edge-et. És akkor így nézegettem az egyik ilyen totál Mac-es, Apple-es helyen a kommenteket, és akkor ott írt az egyik srác, hogy lol, de durva, felrobban az elsét Edge, mi lesz velünk? És akkor így, tudod ilyen így cinikusan, okay. És akkor... Vagy Note 7, igen, bocs. Azt hittem, hogy azt mondtad, hogy azt mondtam. Azt mondtam, Marci. Azt mondtad, hogy azt hitted. Igen, Note 7, és hogy mi lesz velünk? Én megmondtam, semmi extra, majd iPhone-ból hajtogatunk kerítést köré. És akkor így ugye jöttek a kommentek, hogy jó, mert az nem úgy volt, az nem hajlott meg. Ja, mondom, tökre érdekes. Annyira imádom ezt. Igen, tehát, nagyon. Hogy ezt miért nem lehet? De volt, aki... Nem tudom, de volt, aki vette a lapot, és így teljes Apple fan volt, és így röhögött. Ú, azt mondja, ez nagyon adom, ez nagyon jó volt. De érted, nekem mondta, is iPhone-om, neki is hajlott, attól vicces. Neked is hajlott. Igen. Attól még vicces, hát én is röhögök a Note 7-en, pedig S7 Edge-en van. Mondjuk azért röhögök, mert nem Note 7-em. Ha az lenne, nem röhögnék rajta. Igen. Hát nem tudnál röhögni, mert már rég igen, temetnének, nagyon... mert felrobbant volna. Viszont nagyon-nagyon durva, hogy az összeset visszahívták. Ilyet mobilgyártó egyébként még szerintem tökre nem csinált. Megmaradva úgy tudom, hogy milyen hiba százalék felett köteles visszahívni. Jaj, és azért meg azt vágjátok, vissza az hogy ugye kijött az új iPhone, és akkor ugye, hát nem is mit mondjak róla, de hogy azt vágod, hogy nem vállalnak felelősséget azért, hogyha víz által tönkre megy a telefonod. De amúgy azt egyik szolgáltató sem vállalja. Most utána néztem, igen, a Samsung sem. A Samsung sem, hogyha elviszed azért, hogy beázott a telefon, pedig ez vízálló, te pöcs, akkor nem veszik vissza, nem cserélik ki neked garanciába. Az iPhone az nem is vízálló. De az a 7-es az most... Úgy van, de nem 7-es volt rajta, hanem 67-es, vagy mi volt a dolog. Várjál, ezt mi utána néztük, de... Nem vízálló. Ha ráfröccsen a víz, akkor baja nem lesz. De egyébként úszni, meg húzamosabb ideig vízbe tartani nem tudod. Nem szabad. Várjál, az van, hogy víz alá merít... Bár én utána néztem, és az a más az IPV cucca az amerikaiaknál, meg más nálunk, és én utána néztem, és úgy van... És úgy van, hogy szarig becrashelt ez is, érted? Nem tudok leülni normálisan streamelni. Ez annyira felhúz, hogy egyszerűen, érted? Már nem streamelek, mert már tudod, hogy mikor streamelek? Egy két hetente ezt a másfél órát, és akkor se lehet leülni, hogy végigműködjön ez a foskarika, mert egyszerűen elindítod, és a semmi miatt, érted? A szaros kommenteket böngészem, és megáll. Na, vissza a többiekhez. Volt, hogy that's overi, két ó volt, de most már egy ó van. Oké, mehet tovább a téma, kicsit rage-elgettem, okay. Semmi gond. Ez igen. Nagyon vicces volt. Szóval, hogy tehát, hogy úgy van, hogy a 6-os, 7-es, tehát azt hiszem, utána olvasgattam, hogy úgy van, hogy a 6 a poráló, a 7 meg a vízállóság, és úgy van, hogy fél méter mélyre, vagy egy méter mélyre maximum fél óráig. Tehát, hogy ez a része, tehát elvileg nem sokkal vízállóbb mondjuk az S7 Edge, mint az iPhone 7. Tehát egyébként is szerintem ez pont arra való, már én fotózgattam ugye különböző helyzetekben, amikor ugye ilyen medencébe voltunk, vagy strandon, vagy a Balatonba, és erre tök jó, de mondjuk, mit tudom én, nem raknám be az úszógatyámba, és úsznék le, mit tudom én, 50 host. Viszont a fürdőkádba reggel, hogy az ember becsobban, vagy este, akkor tök jó, hogy tudsz úgy facebookozni, meg tudsz e-mailezni, vagy bármit csinálni a telefonoddal, hogy közben így simán lehet vizes a kezed, vagy nem baj, hogyha beleesik. Vagy mondjuk ugye a hugom állandóan a klotyóban nyírja ki a telefonjét, ahogy lehajol, vagy valami mindig beleesik. És ilyenkor ugye nem megy tönkre. Úgyhogy erre jó az iPhone 7 is egyébként, én úgy tudom. Hát én nem tudom. Igen, de megszabadultak Jacktől. Én azt nagyon jól tudom, hogy ha még egyszer befagy a TS, akkor kimegyek, behozom a baltát, és szétverem az egész... Következő téma. Mikor segíteni fog. Mi van ezzel az iPhone 7-tel? Nem tudom. Én nézegettem. Kiszedték belőle a jacket, tehát ugye remek mém hadjárat lett. És akkor de ez jobb lett a kamera. Azért lett tökéletes mém hadjárat egyébként a Titanic-kal, mert azért szedték ki a jacket, hogy vízálló legyen. Szóval így, érted? Igen, jó, de meg ez a rengeteg fos mém, hogy ott van egy Jack Daniels, és akkor ott vagy iPhone 7, és csak Daniels van odaírva. És igen, de hogy a 6S Jack Daniels, iPhone 7 Daniels. Igen. És így rengeteg Daniels, vagy a Jack-es folyén, meg mit tudom én. De igen, hogy... ez a Titanic-os is nagyon jó. Jack, és akkor, Jack, és így süllyed a DiCaprio. Kivettük, Jack! Kivettük az iTunes, meg az iPod szüleményéből a Jack dugót, mert az a rohadt logikus, és raktunk helyre egy pici átalakítót, ami nem fog majd ugye ugyanúgy szétesni darabokra, meg nem fogod elhagyni, meg mit tudom én. Ugye az benne a legjobb, és ugye a legjobb... Milyen használható egy ilyen átalakító, igen, nem? Mindenki, akinek volt már átalakítója, tudja, hogy milyen szuperek ezek. Igen, és ilyen, ez ilyen pici, elhagyod, meg amúgy tök igényesen néz ki, hogy van egy átalakító a telefonodban, majd kijön belőle egy másik kábel. Tehát, hogy ez annyira gáz, és akkor... De ez nyilván ez egész azért volt, hogy átadják neked adni a vezeték nélküli fülikét, amit elhagysz, és 4 óráig működik. Tehát igazából és nem olyan kell jó, menned, mert az és olyan fog jó. Szolálni, vagy kettő. Most láttam egy mémet róla, ugye ez úgy néz ki ez a vezeték nélkül fülhallgatója, mint hogyha a kábelt kirántották volna a sima fülesből. Sok ilyen mém és így, volt. Igen, és akkor van egy ilyen bigyó lefelé, egy ilyen indokolatlan nyúlvány az egész fülhallgatón, és már aznap este Twitteren láttam egy csávot, hogy kiposztolta, mindenki retweetelte, de vagy 6-7 ezer ember kapásból, hogy én üzenem Teamnek, nekem is megvan, nekem már van új iPhone 7 wireless fülesem, és ott volt az elektromos igen. Fogkefének a tudod, csak a vége, amit rádugsz, és bele volt dugva a fülébe, igen. És tényleg teljesen úgy nézett. Meg a másik, hogy kirántotta a gyerek a kábelt a fülesével, és akkor írta, hogy már nekem is van, tudod. Igen, meg lehet kapni ilyen nagyon kicsi, ilyen 3,5 mm-es ilyen kis dugót gyakorlatilag, aminek a vége egy ilyen kis lap, és akkor mondták, hogy hogy csinálja az iPhone 6-odból iPhone 7-et, és akkor azt benyomod a jack helyére, tudod, pont olyan színű, mint amilyen színű a telefonod, és akkor ott be van dugva az a kis volt egy a honlapukon, de nagyon jól meg volt csinálva, tényleg, mint egy ilyen Apple oldal lenni, és akkor oda volt írva, hogy és hogyan lehet kivenni? Hát sehogy. De miért vennéd? Hiszen nem kell Jack. Tudod, és akkor így betrollkodták. Amit nagyon adok, és amit nagyon sokan kiemeltek, hogy alig várom már, hogy az iPhone 6-omat elkezdjék majd butítani az update-ekkel. Meg laggoltatni, tudod? Mint az persze. iPhone 4-nél ugyanez volt, amikor visszadowngrade-eltem, ami egy fájdalom volt, annyira nem lehetett, érted? Úgy kellett külön szarakodni vele, mert mit tudom én, hogy iOS 6 legyen rajta a 7 helyett, mert a 7 olyan szinten laggolt, hogy használhatatlan volt a telefon. Tehát, hogy... Viszont egyébként az, hogy most az Apple így beszállt erre a Bluetooth fülhallgatós piacra, úgymond saját márkás cucca, Azért lehet, hogy elkezdődik egy olyan verseny, amik már kitermelnek ilyen értelmesebbeket. De amíg nincs normális akkumulátor, addig ez mind csak ilyen teszt, meg hülyeség. Tehát. És akkor, és az új iPhone 8-ben sokkal nagyobb aksi van, mennyivel bírja tovább? Akkor nézzétek meg ezt a videóklippet, tudod? Éneket infó. Na jó, de az új Apple Watch 2-nek az aksia énekel nektek Shakira? Na jó, de bónuszzenél. Mária, a telefon. És mi újság van a vezeték nélküli töltéssel? És bónó! Tudod? Tehát, hogy mindenki várta ezeket a dolgokat, és akkor, na most akkor elmondom, egy órával bírja tovább az új iPhone. Hát ez aztán megéltük. Tehát, hogy így... Igen, azt egy órát sem azért, mert nagyobb aksit raktak bele egyébként. Mert kiszedtek belőle valamit. Egyébként egy podcastbe hallgattam egy ilyen gondolatmenetet, és tökre igaz lehet, hogy igazából ez az iPhone 7, ez egy ilyen köztes telefon, és az iPhone 7-tel most kiveszik a jacket, mindenki kihőbörgi magát, nyilván lehet, hogy nem fog annyi fogyni ebből a telefonból, viszont a következő, ugye, ami jövőre lesz, és ugye az iPhone-nak egy ilyen jubileumi kiadása kell, hogy legyen, mert ugye 10 éves lesz, és mondják is sokan, hogy nem lesz iPhone 8, hanem egyből iPhone 10, és elhagyják ezt az egészet, de sokan mondják, tehát tényleg, hogy egyből lesz egy iPhone 10, és az viszont már ilyen nagyon durva lesz, tehát ott mit tudom én, faltól falig érő, vagy kerettől keretig érő kijelző, akkor olyat védetett le az Apple, hogy magának kijelző lesz rajta a gomb, az új lenyomatolvasó, tudod? Az és akkor eltűnik lenne, a fizikai ezek, gomb. De ez az új iPhone 7, ez a semmi haladás nem volt, ez visszahaladás volt. Tehát még a... Tényleg, Marci, és te miért váltottál iPhone-ról S7 Edge-re? Közben deep hang. Amiért én is szeretnék, gondolom. Baromira egyszerű egyébként, azért, mert volt, mit tudom én, 6 darab alkalmazás a telefonomon, aztán felvettem magamnak még egy 4 perces videót, aztán ennyi, vegyen nagyobb telefont, köcsög. Elben volt. Vízállóság, bővíthetőség, és mert egyszerűen szerintem jobban néz ki. Lehet, hogy vannak most iPhone-osok, akik... Edge-et vettél? Igen, esélyt. Ráadásul a feketét, az a telefon. Kár, hogy nem feketét. Én még csak a coverét láttam, de hogy amikor fogod a kezedbe, és tudod, hogy vízálló, és milyen rohadt jól néz ki, és hú, és hí. Mert nekem egyébként nem tetszett a Samsung addig, amíg ilyen műanyag volt az egész, és így lecsegett a kezedbe. De hogy ez a rohadt jó, ez az S7 Edge. Tehát, hogy ez bármikor, hogyha lenne rá pénzem, lecserélném. De hát nem, még egy, nem annyit, nem, figyelj, megfogadtam. Megszoknád a rendszert? Mert nekem ez a... Már a Note-ot... Tehát én vennék iPhone-t is szívesen, hogyha végre lenne egy normális, de hogy már csak a Mac miatt tudod, mert akkor megjönnek az üzenetek, meg hát az ökoszisztéma miatt ugye vagányabb. A Mac-kel rohadt jó. Tehát az, amikor, igen. Az, amikor felhívnak, és így kiírja jobb és csörög a gépen. Igen, hogy felvesed a telefonodat a MacBookon keresztül, és ha rajtad van a füles, akkor semmihez nem kell nyúlnod. Tehát, ja, és ez nekem nagyon jó, mert ugye minden, csomó csörög ugye a telefon. Olyan. Nem olyan Androidra, és ugye folyamat azzal dolgozok géppel, tök jó. Ha nem csinálsz a telefonon nagyon semmit, csak van rajta 5-6 alkalmazás, fotózol néha, meg videózol, akkor tök mindegy, milyen telefonod van, tök mindegy, Úgy egyébként igen. Mert hogy ezt mindegyik tudja, tehát hogy én úgy vagyok vele, hogy már, tehát most ugyanezt csinálom a telefonom már csak telefonálok, meg néha megjönnek a szaros Facebook üzenetek rá, érted? Meg néha kattintok, érted, kétszer, és ennyi a telefon, tehát ezt bármelyik telefonon meg lehetne. Ha cserélném le, akkor mondjuk a... Tehát nem cserélem le. Most egy jó 4-5 évig, inkább legyen 3, de hogy... Mert már megvan azért egy éve, egy 3 évig nem akarok telefont venni. Aztán nem tudom, lehet, hogy majd behoznak valami olyasmit, hogy hogy ez hogy kell, de ezt azért még mindig kötve hiszem. Nem tudom, a Samsung egyébként most sokkal jobban néz ki, meg sokkal jobban, mit tudom én, nem tudom, jobb az egész. Vagy az egész jobban egyben van, én is azt érzem. Kijött ez az iPhone 7, nem fogtam a kezembe, de hogy megint azzal menőztek, hogy ez megint vékonyabb. Ha hova, gyerekek? Nekem itt van iPhone 6 pluszom, és komolyan mondom, akárhányszor a fülemhez rakom ezt a telefont, fosok, hogy ki fog csúszni a kezemből, mert nem tudom megfogni. Tehát inkább legyen már vastagabb, és legyen benne egy nagyobb akkumulátor. Az miért nem jó? Igen, például az aksi az nagyon hiányzik, bár mondjuk az S7 Edge most pont tökéletesen elégedett vagyok ilyen területen, de hát szerintem nagyon sokan sírják mindig a jó aksit. Most nincs itt Lali, de hát ő aztán meg végképp. Ja, egyébként nagyon egyszerű megoldani, ki kell menni Bangkokba. Ott lehet venni 20 000 milliamperes telefonos akkumulátort két. Ja, igen, de jó, és ez milyen jó használható, hogy jól néz ki. És mindig vihetsz hozzá ilyen coolert, ilyen szélgépet, hogy ne robbanjon fel a zsebedbe. Hát meg nem is az, hanem ismerősen vett egyet 3 000 Bangkokba. Mert volt valami üzleti tárgyalások Bangkokba, érted? Nem tudom miért, vagy miért. Ó, jaj, abban börtön szokott lenni. Nem, hát meg kivégzés, meg mit tudom. Nem, nyilván nem olyan, ők csak vitték, és ez így még rosszabb hangzik. De mindig is az a lényeg, hogy ott voltak, meg mit tudom én, ott körbenéztek, és így mondta, hogy ott vannak ilyen boltok, és bement és vett egy 20 000 milliamperes akkumulátor. 20 000 milliamperes, tudod, hogy néz ki egy 20 000 milliamperes akkumulátor? És az egésznek olyan súlya van, mint egy darab tolnak. Tudod, és mondom így, aha. És egyébként, figyelj, ezek a kínai gyártók amúgy baromi jókat csinálgatnak jó, mostanában. A lényeg, hogyha szétszeded, akkor van egy pici aksi az egész doboz közepén, tudod, oda ragasztva. És hát azt mondja nekem Peti, hogy így egyszer fel tudja tölteni a telefonját, annyira addigra tökéletes, tudod, tehát hogy... De hogy? Nem értem, hogyan? Micsoda, hogy a 20 000 milliamper csak kamu? Rá van tudom, írva, ez olyan, mint tudod, amikor veszel egy SSD-t, és tudod, csak egy flash én ezt tudom, benne. Hogy ez rohadt hihetetlen, hogy 2000 forintért vett valaki egy hordozható 20 000 milliamperes akkumulátor bankokban, de amikor a 6000 milliamper kerül 16 000 forintba itthon, de ott nyilván 20 000. Jó, most akkor elmentem. Egy autóakkumulátor. Ezt szégyeltem magam. Autóakkumulátor, jó, túlozzál már autó, persze. Nem láttam még 20 000 milliampert, de tudti, hogy nem pici. De tudti, hogy úgy fog kinézni, érted, mint egy így 20 kilós darab fekete doboz. Na, szóval a lényeg az, hogy olyat, na most ebbe akartam viccelni, csak aztán nem értettétek. Elmagyaráztam, így kínos, most még tovább magyaráztam. Sziasztok! Szóval akkor visszatérve az iPhone 7-hez. Igen, most én vártam, hogy folytatom. Nem akartam soha keresztbe szólni, hogy ez a nagy átalakítgatással egyébként, hogy lesz az, hogy mondjuk én szeretném használni a saját fülesemet, amihez kell egy átalakító, és közben, hogy a vérbe fogom tölteni a telefont. Dehogyan, az égvilágon sehogyan. Hiszen egy órában tovább írja. Gondolták, hogy most, dehogy most nem gondolták, akkor, hogy most vagy töltöd, vagy hallgatod. Így van. Tudok egy megoldást. Megfogod, kettévágod a kábelt, nem is kell kettévágni, hanem sima, ugye fogsz, megfogod a töltőkábelt, és akkor hozzáheggeszted, beleheggeszted az átalakítóba. Ez azt fogja eredményezni, hogy néha megráz az áram. Azt hittem, hogy Samsung lesz belőle. A fülesedet. De hogy gyakorlatilag sehogy, tehát ezt nem is értem, és ha én zenélni, akkor vegyél izét, vezeték nélküli Bluetooth fülest, oké, és hogyha lemerül a vezeték nélküli Bluetooth fülesen, akkor mi van? Mert csak 4 óráig bírja. Akkor tehát... menjél aludni, hát most állandóan zenét, meg minden médiákat akarsz nézni. Két darab podcastet meghallgatsz, az dobhatod ki a kukába a fülest. Hogy a rákba fogom én tölteni azt a fülest egyébként? Hát van hozzá ilyen tok. Van hozzá ilyen tok egyébként, igen. Amit bedugsz ugyanúgy a lightinggal? Figyeled, miért reppelek, és a tok tölti. És a tölti a tokodat a tokod, yeah. Megfogod az iPhone fülest, és a tok tölti. És a tok tölti, és a tok tölti. Az igazán faj a gyerekeknek a tok tölti. Mert a tok tölti, nem a tok tölti, hanem a tok tölti. Tok tölti. Neked a tok tölti. Neked a tok tölti. Hát kinek tölti a tokot? Szóval szerintem ez a Jack Dugó kiszedés a telefonból, ez irtó hülye ötlet volt. De tök nagy kreténség már megint. Innováció. Tehát, hogy ez a... Volt valami, amit mindenki szeretett, mert amúgy is zenére használja a legtöbb Apple-ös a telefonját, és kivettük belőle, és raktunk belé egy kis átlakítót, tudod, és akkor lesz majd egy HDMI átalakító, ami belemegy egy PS2-es átalakítóba, ami belemegy egy Euroscar átalakítóba, ami belemegy egy USB átalakítóba, ami belemegy egy Thunderbolt átalakítóba, és aztán lesz, és majd vissza egy 1 méteres átalakító hegyet, egymásba dugva, tudod? És így lóg ki a végében egy fülhallgató, és majd úgy kell menned vele, mint Gandalf a izével, a varázsbottyával. Úgy fogsz szerintem, úgy fogod így vinni magad vele. És tényleg! És a tetején ugye világítani fog, mert az a izé, ugyanúgy, mint egy varázs ilyen botnak. Úgy igen, van. És így tudsz majd belőle, ebből a varázsbotból lőni ilyen Bluetooth füleseket. 160 dollár terhel a kártyádon mindig, mikor használod ezt a spell. De túlva tényleg. És így lemegy a kreditet. Anya, ne! Anya, ne! És így, hogy le kell húzni vele egy izét, és amíg használod ezt a spellt, addig mindig ilyen, nem, mert lesz biztos akció, és akkor majd így izét, tudod, úgy lesz megcsinálva, hogy mit tudom én, egy hónapra, mit tudom én, 600 dollár, de egy évre, tudod, és akkor... 6 millió. 6 millió, de az akciós. Mert 12 hónapot kell egyszerre fizetni. Na. Így, de és tényleg így milyen lenne már így egy ilyen hátizsák lenne, amivel így hurcibálnád az átalakítókat. De az is ilyen nyakadba raknád, tudod, mint... Te iBag! Vagy mint a forgótáras gépfegyverbe be lenne fűzve. Gabri, megtaláltam a business részt. Hát amikor Alex átküldött egy ilyen képet, hogy iPlug, és akkor ott volt ez a iPhone fülhallgató, és így valaki így fölhelyezte, mint egy végbélkupot, hát... Uram, atyám. Igen. Jaj, én csak azt láttam, hogy csináltak hozzá zsinort. Hogy iPlug, és így Feel the Music Inside, és így ott volt a használati útmutatás, hogy vizesz be, és dugd fel a seggedbe. Egyébként oké, hogy csinálnak hozzá zsinort, én ezt adom is, de miért nem az Apple csinál hozzá alapból zsinort? Már milyen nem zsinort? Nem. Ez senkinek nem jutott eszébe. Hát egy olyan zsinót, hogy összekötöd a kettőt, hogyha mondjuk kiesik az egyik, akkor ne az legyen, hogy viszlát füles, hanem még megtartja a másik fülön. Ja, vagy ha kiesik az egyik, akkor repüljön mindkettő, mert rántja utána. Hát és akkor hogy vennél újat? Ja, tényleg. Nem tudom, alapból az ilyen wireless fülesek úgy szoktak lenni, tudod, hogy van egy ilyen kis zsinór a kettő között. Hírják, hogy ne adjátok be az Apple-nek az ötleteket. De ez az első ilyen kiegészítő, egyből már másnap jött. Mert ilyen eléggé obvious volt, hogy nem csinálunk wireless dolgot úgy, hogy mondjuk így kiesik és csáv, főleg nem, azt hiszem 150 dollárért, vagy valami hasonló, nem? Ja, ilyen 40 rugó, hopp, 40 rugót elhagytam. Igen. Ma is. Mit csináltam a kisfiú? Hagytam 40 ezer forintot. Tudod már. És érted, hogy a Sirius tenni az apuka, akkor azt mondaná, hallod, nekem azt hittem valami összeget is mondasz kisfiú. Jaj! Tényleg. Hallod, megvan az innováció. Apple Car. Majd azt tölti. Tehát megvan, tehát egy konkrét Tesla autót kell magaddal vinni, amit szintén tölteni kell. De úgy, hogy így beledugod a fejed, nem? Tehát ilyen fejalakot. Nem, megvan, a Teslába kell beledugni a fülhallgatót, oda a benzin helyére, tudod? Nem, a fejedet kell beledugni a Teslába, és tölti a telefonodat, meg a fülhallgatódat meg a fejedet is. De egy a lényeg egyébként, rácsak, hogy ez az elektromos autó, elektromos töltőállomáson nem lehet tölteni, csak iTöltőállomáson. Ja, ugyanaz a technológia. Tényleg, mert az rohadt sokat fog segíteni, amikor lefullad az autód, mert lemerül. Mondjuk ennyi. Milyen fura, hogy azt mondom, hogy lefullad érdekelni. Egy elektromos autó, de hogy... De akkor majd lehetsz majd ilyen Apple átalakítókat, tudod? És akkor megint az lesz, hogy megint egy ilyen méteres átalakítóval fogsz... Nem, ilyen külön Apple battery-ket, amiket feltölthetsz az Apple töltőállomáson, és berakod a csomagtartóba. És mikor elmész, akkor külön a kocsi fogja kérni neked, hogy you have been charged. És így ott lesz majd egy ilyen 10-20 dollár, tudod, minden alkalommal. És ott táncolnak. Egy kis banánfigurák. De az Apple-nél miért táncolnak banánfigurák? Nem tudom, nem nekem tudjuk. Előjött most a peanut butter jelly time hirtelen. Amikor elkezdted mondani egy peanut, azt hittem teljesen más mondasz. Úgy, más fogsz mondani, nekem előjött a peanut. Rég volt, mi a lesz? Most ezt miért kaptam? Mekkora rekt! Ezt most miért kaptam? Ez nagyon adom. Ez akkora rekt volt, ekkora rekt a világon nincs még egy. Na jó, azért annyira nem volt jó. Jó, de akartam de még fokozni. A múltkori, amikor izé elmondtam, hogy milyen videósokat nézel, az nagyobb rekt volt, mondjuk szerintem, de... Szerintem nem. Szerintem Dagi vagy. Szerintem meg szemüveges vagy. Ezért pápa szemű! Ha? Pápa szemű! De én nem. Tényleg ez régen milyen gáz volt, így csúfoltátok egymást. Én soha nem csináltam ilyeneket. Amikor így kezdődik, mondod, csúfoltátok egymást, Kevin biztos nem csinált. Nekem egyébként a de legnagyobb... várj, mindjárt jön Lali, aki tényleg semmit nem csinált. A legnagyobb csúfolásom, és utána pedig 3 percre el kell nekem szaladnom, de a legnagyobb csúfolásom... Szégy, ez volt a legnagyobb... Igen. Elmegyek 3 percre, igen. Ne. Add mondjam végre, sietek! Szóval, hogy az jó, izé bocs. Volt, vastag Pisi volt régen, mint ilyen, hát vastag volt régen, nem azt mondom most, de nem, hogy nem, szóval... Jó, erre jobb, köszönjük, papi behozta nekem hozzánk. Hogy az ilyen átlag, ilyen nagyon vékony szemöldök helyett, ugye nekem egy ilyen picit olyan dúsosabb szemöldököm van, és ilyen életem legnagyobb rekjét folyamatosan ezzel kaptam, ez volt a szó, hogy ősszemöldök. Mert hogy nekem olyan a szemöldököm, mint egy ősemberi, és én ezt hallgattam. És ez most olyan rossz. Ez, állandóan ezt kaptam. Ez olyan rossz. Nekem meg izé. Aztán utána 3 év múlva elhízott a csaj, és mondtam neki, hogy dagadék vagy, de ez már másik kérdés. Na viszont mindjárt. Ez a sweet victory, the taste of revenge, tudod, és igen. Így dagadt vagy. És így, mami, get the camera. És így Marci igen, és így bedölt, Marci tudod, nem, és rásett a szemüveg, tudod, és így. És tudod, így Marci nem jobb ember volt nála, hogy nem rektelte vissza, hanem ezzel a tudattal élt, hogy én egyszerűen jobb ember vagyok, mert nem szóltam be, hanem így konkrétan így dagat vagy. És így ennyit így. Jó, de egy dagat vagy, és elment, tudod? Mármint Marci, mármint nem úgy. Papi, ha már itt engem itt beregteltél tök okvetlenül, pedig semmit nem csináltam, téged mivel csúfoltak iskolába? Fú, hát nekem nyuszi fogam volt, szóval már azzal, hogy ilyen, volt? Nem tudom. Aha, én megcsináltattam a fogaimat. Tényleg? Hát azzal, hogy gólt lehet lőni a fogaim között, gólt. Meg hát én nagyon alacsony vagyok, meg voltam régen is. Mindig én voltam így a hát az, sorba az lehetett utolsó. Volna, hogyha régen rohadt magas voltál, és most már alacsony vagy. Hát nem, csak vannak olyanok, akik mondjuk alacsonyak, aztán kinövik, mert így hirtelen megnyúlnak. Jó, na, én nem az a gyerek voltam. Mondtad, hogy te régen kicsi voltál, és még most is. Hát igen, mert nem változott. Hát akkor... meglepő, igen. Kisgyerek, korom volt a kisgyerek vagyok. Na igen, tehát... Szóval, 50 évesen születtem Pakisztánban. És azzal csúfoltak, meg a fogammal. Szerintem ennyi, körülbelül. Kérdezik, gyerekek, meg úgy egyébként miért csúfolódik bárki is? Kérdezik, hogy én meg Paplovak testvérek vagyunk-e? Már nem. Ettől a naptól kezdve nem. Ezután a rekt után nem. Volt régen a Nyúlfok klubban. Te voltál a kiválasztott, Alex. Hogy megöltétek a partit. Hogy mi volt, Káveri, mi volt a kérdés? Csak nem be akartam még itt Papit. Na igen. Nem emlékszem, a kiválasztottnál elvesztettem a fonalat. Igen, én is, az nagyon ütött. Ja, megvan, hogy miért csúfolják egymást olyan az emberek? Mert ez olyan effekt, én legalábbis ezt úgy láttam eddig, hogyha, mit tudom én, ott elkezdenek valakit kicsigizni, akkor az buli, mert hogy ők nevetnek rajta, és együtt nevetnek. Mert hogy most egy ember elkezd cikizni valakit, és senki nem folytatja, senki nem duplázik rá, akkor az csak simán gáz. Ha én azt mondom valakire, hogy de vastag hajad van, most nem tudom, mondtam valami, teljesen mindegy, és ha ezt te kezded el mondani, hogy jó, így tényleg, jó, mert akkor mi ott el tudunk magunknak majomkodni, de hogyha senki nem csinálja tovább, akkor meg írtógáz lesz, és az kellemetlen mindenkinek. Ilyenkor azt szokott ilyen lenni, lenne hogy így, ez van. És lenne egy ilyen tot beszólás, és nem az van, hogy elkezdenek, hanem csak a többi így ránéz, és ez a... Biztos ez volt a, már mi a, ilyen. Mi a franc arccal? Hallod, biztos volt már ilyen a ultimate rect of rect. A jó, nagyon jól megérdemelt rect. Mikor saját magadnak kiásod a sírt, és belehemperegsz. Egyébként a legdurvább az egészben, én tényleg soha nem voltam ilyen csúfolódós. Bár mondjuk inkább nagyon keményen neveltek is rá, hogy soha ne legyek. Viszont borzasztóan utáltam, hogyha valakit így elkezdtek fikázni, mert én a filmekben is olyan vagyok, hogy így nem tudok olyan filmet... Tehát igen, például nem tudok olyan filmet nézni, ahol a főhőst annyira szivatják már, hogy ilyen nagyon kínos. Tényleg így sokszor így felállok, kimegyek a konyhába, iszok valamit, amíg a jelenetnek nincsen vége, mert annyira együtt érzek velük, igen, valahogy annyira együtt tudok vele érezni, hogy így nem bírom ki. De ugyanilyen, mint ha valaki mesél, hogy ez történt, így mit tudom én, és akkor megműtötték a lábam, vagy valami, állj, ne mondjad, gáz! Tudod, nem akarom hallani. Ez olyan, mint ha volt egy osztálytársam, akinek meghalt az anyukája. Nem osztálytársam volt, már nem ez tudom. Ez tényleg ugyanolyan, Alex. És akkor, de várjál, meghalt az anyukája, és akkor mondták neki, hogy hát... és akkor mondták, most idézek, tehát durva anyát, tudod, ilyen, csak nem durvával. És akkor, és akkor hát mert anyádat izé, és akkor így mondja csaj, anyám meghalt. És így mindenki... Igen, és sajnos a legkellemetlenebb. Sajnos tényleg soha nem tudhatod, hogy mikor szaladsz bele egy ilyenbe. Igen, és így elkezdték szivatni szegényt, és így, hogy anyám meghalt. És így csak így ennyit mondott, tudod így, de semmi más. És így ott ültem mellette, és így hopp, és akkor tudod így jó fejben, részt vettem. Ezt így oda mondtam neki, hogy hát, ha tudok csajozni, nem tudtam. Ez még nem az a szint volt. Jó, hogy beálltál volna mellé. Hát én simán, én nem, hogy így nézi, én nagyon vigyáztunk erre, hogy hogy így ne... Hát ez az a baj, hogy olyan kevés volt, tehát engem nagyon keveset csúfoltak ebből a szempontból, mert ilyen eléggé közösségépítő volt az osztályunk. Ez tök jó. Egyébként az... Tehát, mit tudom, én ilyen haverok voltunk. Persze nyilván volt olyan, aki nem tetszett, mit tudom, hát gyerekek voltunk most, stb. Jó, meg vannak néha ellentétek, most nem arról beszélek, hanem amikor így ez a tényleg halálba cikizése megy az embernek. Tehát és ott van, mit tudom én, ez a... És akkor a vége az, hogy megölj magát, érted, és meg mit tudom én. És egyébként tényleg vannak ilyenek. Ja, ez nagyon durva, az ilyen cyberbully. Ahol tényleg ilyen meg... De és ilyen van, szó szerint megfenyegetik, meg megalázzák őket, és szegények pedig elveszik az életet. Ez nagyon durva. Nagyon volt rossz az ilyenekről hallani. Film, nem? Volt egy ilyen film. Biztos, hogy van. Ami ezt mutatta be, hogy aztán a srác megölte magát, mit tudom én. Tehát nagyon, nagyon durva dolgok vannak ebből a szempontból. Én nem tudom... A YouTube-on is van fenn egy ilyen videó, amikor a csaj elmondja, és így mutogatja azt a fehér lapot. Az talán az egyik ilyen leghíresebb. Jaj, és akkor volt, tudod, hogy ennek volt a clickbait változata, és akkor az volt a vége, tudod, hogy így a lapot mutogatta, tudod, volt egy ilyen, hát nem is paródia volt, hanem ezen az ötleten alapult, tudod? Igen. És ott volt előtte a csaj, és így mondta neki, hogy szia, szép szemed van, tudod, és így vett el a lapokat, és akkor mosolygott a csaj, tudod, úgy volt megcsinálva, és egyszer csak beraknám neked, tudod? Mi van? Jó. És így villanst, tudod, és így ezek kezdtek eljönni, csak a csaj arca, tudod, ez ilyen prank, tudod. Csak a csaj arca, hogy elkezdett elkomolyan, és akkor utána jött egy lap, csak viccelek, tudod, és akkor így már rögtön nevetett, és akkor a következő lap, nem viccelek, tudod, tehát hogy... Egyébként Amanda Todd most így beírt Alex, tehát ő volt az, aki így aztán végig is megölte magát, öngyilkos lett, és előtte pedig így ilyen lapokkal leírta, hogy miért, egy ilyen videóban. Ez borzasztó szomorú dolog egyébként. Volt nagyon. Ez amikor már az embert megverik folyton, és akkor nem meri otthon elmondani, ugye, mert akkor azt mondják, hogy otthon még nagyobbat kap, tudod? Tehát, hogy és hadd ragadja meg az alkalmat, tényleg, mert minket azért hallgatnak fiatalabbak is. Soha sem annyira gáz, hogy az a megoldás, hogy kinyírja magát az ember. Én egyszer kaptam még évekkel ezelőtt egy levelet, hogy írt a lány, hogy minket hallgat, és alig várja már a keddeket, mert hogy sokszor olyan rossz kedve van, elmesélte, hogy miért, hogy legszívesebben megölni magát. Srácok, soha semmilyen körülmények között nem megoldás az, hogy az ember véget vet az életének, és ezt most tényleg így viccen kívül mondom. Szóval bármi problémád van, akármi, tényleg, biztos, hogy van körülötted, ha azt gondolod, hogy nem, hidd el, hogy akkor is van egy-két normális ember, akihez lehet fordulni. Ha más nem, akkor írjatok nekünk, vagy bármi, értitek, vagy akárkinek. Azt meg elmondanám, hogy aki szerint tehát aki téged szivat, meg az iskolában, meg csúfol, meg mit tudom én, azt hiszed, hogy ő arra megy, hogy téged minden alkalomkor szivasson, hidd el nekem, hogy az az ember, akire te rengeteget gondolsz, hogy ő biztos, mit tudom én, mi, meg az a célja, hogy tönkretegye az életedet, negyed annyit gondol rád, mint te rá. Tehát őt annyira nem érdekli. Őneki ez annyira nem fontos. Tehát általában ezek ilyen elfojtott agresszió, meg vagy depresszió, hogy mások felett uralkodási vágy például, ami ugye... Hát vagy neki is nyomorult az élete. Hát azért mondom, hogy ez olyan vágy, erről. Hogy például amit a szüleitől nem kap meg, azt úgy próbálja megszerezni, hogy szivat kisebbeket, meg másokat, és hidd el, hogy ő lesz a szartéget, tehát fele, a negyed annyira nem érdekled, mint amennyire hiszed, hogy érdekled. Igen, a másik egyébként, ami viszont az én tanácsom lenne, hogy kedves lányok, ne mutogassátok magatokat az interneten, az égvilágon senkinek, akármilyen pucérképet kért tőletek, mert Amanda Todd azért lett öngyilkos egyébként, mert hogy az a csávó, akinek ő elküldte az ő pucérképeit, az ugye tovább küldözgette ezeket a képeket, és ebből viccet csinált a csávó. Szóval, lányok, ne küldözgessétek idegeneknek a mesztelen képeiteket, meg akármilyen akármilyen oldalakon, de ne. Hát meg honnan tudod, van, most fiatalok vagytok egy párkapcsolat, bármi, és azt gondoljátok, hogy ez egy tök jó dolog, és utána esetleg bármi miatt szétmentek olyan körülmények között, hogy esetleg megutáljátok Aragban. Egymást, igen. És utána meg fognak alázni téged ezzel, mert hogy felelőtlen volt. Tehát nem szabad. Ez a dolog, ez mindenkinek a hálószobába, a kettőtökre tartozik. Magánügye, nem pontosan. Nem szabad, figyeljetek erre mindenképpen, de ugyanez szerintem mindenki a fiúknál is ne csináljuk ilyeneket. Olyan hangsúlyan hogy figyeljetek erre mindenképpen, jó éjszakát gyerekek! És akkor Vidámabb téma. Elemezünk. Jó. Vidámabb téma, első nap az iskolában. Vidámabb. Ha már elkezdődött a suli-buli, ezt ki nem mondom még egyszer, mert rohadt gáz. Ez nagyon gáz volt, suli, mint a jó ég. Ez olyan volt, mint ilyen három kívánság a kommunizmusban. Megyek, iszok egy ivóleve. Ivóleve? Ja, egy jaffát. Ki szeretnék kezdeni? Beszéljük egy kicsit a sajátunkról. Mi mindenképpen a sajátunkról beszéljünk. Fú, hát én amennyire emlékszem igazából az első napomra, hogy én eléggé egyébként ilyen antiszoc gyerek voltam, és nem nagyon antiszoc szóltam politika. Soha senkihez, viszont volt egy nagyon rossz szokásom, hogy én a táskámnak a vápántját azt így teljesen kinyűjtem hosszúra, és nem felvettem a táskámat, hanem húztam magam után. Na most a másodikon volt az osztályterem. És onnan tudták mindig, hogy így hogy jöttem fel, mert húztam fel a lépcsőn a táskát, és rommá vertem, mert kis a táskám az ilyen műanyag vázas táska volt, és utána beültem hátra, és nem szóltam senkihez. És szerintem legalább egy fél évig ilyen de voltam. De miért volt? Nem tudom. Lehet, hogy azért, mert én... Amellett, hogy ébesztes voltam, mert ébesztesnek kellett lennem, mert nagyon kis növésű voltam. Ja, neked úgy, ez a piciség is hozzájátszott. Igen, nem? Utána se lettem sokkal nagyobb, és hát tudod, olyan furcsa volt. Legalább elmondhatták, hogy megpróbáltuk. Mindenki már ilyen nagyobb gyerek, meg minden, én meg ott voltam a kis miniatúr seggdugó, és már tudod, akkor összesugtak, meg néz, meg beszéltek rólad, és akkor ez így összehozta. A Lego lopások az így átment a 42-ben levőbe, tehát ilyen tök. Olyan PDF-t. Mert ott laktam a Lego házban, akkor voltam. Nagyon ezt elképzeltem, szóval véletlenül valaki szétrúgta a házadat, akkor ment a pereskedés. Ott laktam a Lego házban, hát ezt el sem hiszem, ez akkora, ez jó, ez egy biztos egy pólón fog majd feltűnni. És el tudod képzelni, van egy kisebb legóval, és így papi integet ki belőle. GG easy. Nekünk kb. Igen, de így... Nekünk kb. Egy nagy lábújunk férne bele, tudod. Igen, mert akkor tudjátok, Minecraftoztam, csak legóból. Ja, persze. Te már akkor igen, te voltál legó. Én voltam. De ne csavarjátok le a fejemet, mert nagyon fáj. Na igen, és mi volt? Mondjad, tehát hogy hogyan hát volt? Szépen lassan ez így elmúlt. És akkor tudjátok, jöttek ezek a tipikus cikizések, meg oltogatások, meg egyebek, és hát két reakció volt. Az egyik, hogy egy ideig nagyon sokat verekedtem, utána meg az volt, hogy inkább ez és a... És nyertél egyébként? Nyertem, amellett, hogy kicsi voltam azért így eléggé erős darab. Mert így meglepődtek, nem? Darab. Tehát oda mentél és... Hát meglepődtek, amikor bementél a izével a 16-os amikor átváltoztam zöldé, és meg... kitépni a falat. Akkor, akkor meglepődtek. Meglepődtél, amikor... Meglepődtél, amikor hirtelen előhúztál egy izédé bazókát a zsebben. Igen, akkor, nem, akkor nem, némileg meglepődtek. Kard volt. A Panzerhaust! Repült a izé... Repült a... Repült az antitangránát. Grenáde! Én legoszettem! Az ki kád is lipáhé! Ti szájferrajt! Te szájferrajt, te butterbrot snáhé! Butterbrot, az ilyen vajas kenyér. És így jaj, kaptak volna, hogy adod is így beálltámad a sarokba, hogy, hogy fújj el, Gercó, de grenáde! És eltomod is kifutszatott már! Ástunk, ástunk! Spion! Spion! Henderok! Henderok! Bürsken! Na jó! Szóval, egy ideig ilyen verekedős munka volt, aztán meg a viccelődős inkább. És az, az valahogy jobban bejött. Ugye, Alex? Mármint, hogy így poénkodtál mindenkivel? Aha, idő után elpoénkoztam, igen, és akkor így inkább összehaverkodtak velem. És akkor így kevesebb lett a verekedés, több lett a vicceskedés, és így ennyi, GG easy. Jó, hát egy idő után az ember megtalálja a helyét, nem? Hát nem mindenki, azért én úgy vettem észre. Van, vannak egy-két ember, aki sajnos mindig így kiesik ebből az egészből. És tök rossz, mert most, hogyha így felnő az ember, akkor már látja, hogy, hogy ez mennyire rossz, hogy kiközösítették meg bármi. És fura. Furák voltam kicsinek, az az egy biztos. Szóval nekem ilyen... Érdekes volt az első beilleszkedése. Én nem emlékszek egyébként ilyen jellegzetes első napra, hogy hú, az első napok azok milyen nehezek voltak, mi ilyesmi, bementem, aztán hello. Jó, te nagyon kemény voltam az első napon is, azt tudjuk. Nem csináltam. De mondd ki, az voltam. Jó, hát az igaz, hogy én voltam az osztály alfahémje, de hát egyébként meg úgy... Ez van, Marci, ez ilyen, hogy ezt is tudni kell felváltani. Nem, igen. Nem, soha tanárokat vert. Nem, én mindig egy ilyen hibrid gyerek voltam egyébként. Hibrid gyerek, voltam gyerek, hibrid gyerek voltam. Ilyen geek ember, tudod, ilyen, és így Marci hibrid volt, és így bement, így véletlenül odarakta a farkát a izére az asztalra. Körbe vizetett az osztályt. Mármint nem az. Úristen. Úristen. Úristen. Jó, figyelj, nem tudom, Marci, te hogy voltál alfahím, ezt tudtam elképzelni. Köszönöm szépen, idén viszontlátásra. Milyen nálatok az alfahímek ilyenek voltak, hogy oda rakták a farkokat az asztalra? Persze, nálatok nem. Milyen jó, hogy nem voltunk osztályt első. Jó, és csak kezdek örülni, hogy kicsit később ismertelek meg, Alex. Hát tényleg. Furcsa is volt, amikor lementünk Miskolcra, és ott így pillanatra ott volt valami az asztalon, aztán így... Az így nem, úgyhogy jó. Tudjátok, van. Ez az én házam, az én farka. Hát jó, úristen, srácok. Ebből is lesz póló, csak föl kell írnom. Az én farkam az én házam, ez. Na jó, ebből ne legyen póló, mert a rajzot nem tudom, hogy hogy fog kinézni. De lesz póló, utána a cím után rakok egy nagy P betűt. Ezzel fogom jelölni, hogy póló lesz a műsorban ezentúl. Hibrid gyerek. Hát egy is nagyon durva egyébként most. Farkas lett, és így bejött, érted? Szétmarcangolta a tanát, leült, és tanult, meg telefonozott. Igen, és a gyerekek, akik meg nem bántott valamiért, azok meg ilyen iszonyat hullasápadtam fehéren, ilyen halálfélelemtől megrökönyödve, így a sarokba, egy húzamba bekuporodva. Igen. És az a durva, egyébként olvasok egy könyvet, nem tudom, láttátok-e a trailerét a Kiéhezett, vagy valami ilyesmi. Nem is a Kiéhezettek. Milyen jellegű könyv? Most lesz, hát ilyen kicsit tipikus, mondhatnám, hogy ilyen zombis történet, hogy most lesz a mozikban, hogy van egy ilyen kislány, aki egyébként fertőzött, de szuper intelligensek, ezek a gyerekek is emberként viselkednek, kivéve amikor megérzik az emberszagot, mert akkor izé átváltoznak ilyen húsevő zombivá, vagy hát nem zombivá, hanem ilyen, úgymond ilyen idiótává, tudod, és most lesz egyébként az a mozikban. Ez a film. Akkor egy telefonszámot, lakcímet kérnék szépen. Na mindegy, is a lényeg az, hogy én elkezdtem olvasni könyvbe. Aj, nem tudom, várj egy gyorsan, mindjárt rákeresek. A zöldség. Nem. Nem sokára a mozikban. Nem hát nagyon fura, meg fogtok lepődni, Kiéhezettek a magyar címek. Olyan, mint a hangyók, akkor. Igen. Nem, elég jó. Amúgy a hangyókat újra néztem. És nem jobb lesz. Kiadásában. Nem. Na, ott valamelyik nap megtaláltam azt az adást, azt melyik adás volt már, nem tudom, az a baj. Amelyikben kielemezted a izét a végén, így review volt, a hangyókat. Hát úgy visítottam, amikor megtaláltam, nem tudom már melyik adás volt, de hát az zseniális. Hát ez nagyon-nagyon kiakadtam rajta. És mit gondoltok a Suicide Squadról, ha már filmet csináltam? Nem láttam, még nem láttam. Én sem. Láttad? Igen, sajnos. Ez szerintem ennyire mindent rossz. Elmondod. Hát, őszintén én már kezdek úgy lenni a DC-s filmekkel, hogy úgy kell rájuk gondolnom, mint egy alternatív univerzum, hogy ne kúrjon fel. Aha. És ez a Suicide Squadra halmozottan igaz. Nem lett volna rossz. Tegyük hozzá, nem lett volna rossz, de az nem, a baj, hogy megint rohadtul bepromózták valamivel. És nem az lett. És nem az ami lett. Ami nem volt benne. Így van, megint szétpromózták, és mondták, hogy jaj, Joker így, Joker úgy, Joker amúgy, meg ők mennyire képregény and stuff, és végül az lett, amire én gondoltam, mert én már az elején megláttam az első trélert, és mondtam, hogy gyerekek, de hát ez egy kaki. Ez így nem az, aminek gyerekek, kéne lenni. És így a filmrendező így, na jó, akkor álljunk le, srácok. Nem a papi azt mondta a filmről, kaki. Hát mert most próbálok szépen beszélni, na. És akkor ott volt, tudod, hogy shutdown, hogy a movie shutdown, tudod, nem lesz tovább meg a film. Igen, ott és volt akkor a reason alatt a poop. És így IMDb-n. Papi said kaki. Nem, ott van IMDb-n, hogy reason poop. És így ennyi. Poop. Tényleg, és csak így ennyi. Nem, az a baj, hogy egyáltalán nem voltak karakterhűek, és innentől kezdve pedig hülyeség. Szóval most mi vettek kinézeteket, meg karakterneveket, és csináltak egy olyan filmet, aminek semmi köze nincsen a karaktereknek ahhoz, amiből merítettek. És ez szerintem nem jó. Engem nem nagyon kaki. Zavart az, hogy azt mondták, ez hogy kaki. Fú, most először mennyire jó lesz, itt van nektek a Harley Quinn, itt van nektek a Joker, és na most, aki bármire is benne van a DC-ben, az tudja jól, hogy a Harley Quinn-nek a karaktere, az gyakorlatilag a családon belüli erőszak megfilmesítése. Arról szól, hogy kettőjük együtt léte gyakorlatilag, hogy a Joker kihasználja, kiveri belőle a kulát is, a csaj pedig oda vissza van vért, és bármennyire szétveri, visszamegy hozzá, halálszerelmes, megtesz érte mindent, a Joker pedig, hogyha tudná meg is ölni, mert tényleg nem érdekli. Van egy külön olyan rész, amikor elmegy a Joker, az teljesen, persze halálszerelmes, a Joker az pedig egyáltalán nem érdekli, ő csak kihasználja. Neki például van egy gyerekük a képregényben, meg is mondja, hogy van egy gyerekük, és nem tud róla a Joker, de hogy milyen vicces a Mr. J, mert amikor mindig elmegy egy évben, talán egy hónapra, egy hétre, hogy meglátogassa a gyerekét, akkor úgy csinál, mintha nem venni észre. Hát nem veszi észre, tényleg, mert annyira nem törődik vele. Most volt egy rész, nem olyan rég, amikor elvileg hivatalosan végre a Harley Quinn lerázza magáról a Jokert, az úgy zajlik, hogy a Harley Quinn megszökik az Arkhamba, és ki akarja szabadítani a Jokert, természetesen, mert miért nem már 80 adjára csinálja ezt, és akkor a Joker... De ez a Joker is milyen bénán van. Joker meg amint kiszabadul, megpróbálja kinyírni a Harley Quinnt, mert hogy köszi, már elég volt, viszlát baby, és akkor a Harley Quinn kiveli belőle a kulát, és megmondja, hogy többé ne beszéljünk, és hagyjál békén és egyebek, de alapvetően ilyen a kapcsolatuk. Joker veri a csajt pedig odáig van érte. Ez már így megy évek óta. Viszont ebbe a filmbe meg úgy csinálták meg, mint hogyha egy halál szerelmes love story lenne az egész. És így ez mi a fene? De tényleg, és akkor így mondja a Maggie Robbie, vagy hogy hívják a Chelsea, hogy ez milyen csodálatos az ő szerelmük, és különleges. És így, uram, atyám, te elolvastad a scriptet, és megnéztél akár bármit a karakterről, amit te eljátszottál? Hát lehet nála, otthon ez volt a szerelem. És a legdurvább, hogy azt nyomatják, hogy utána jönnek a kis geek lányok, akik most megnézték a Suicide Squadot, semmi közük nincsen a DC-hez, és jönnek, hogy nekik egy olyan szerelem kell, mint a Joker és a Harley Quinné. És így hát nem kell messze menni, hát fogja egy random alkoholistát a kocsmába, minden este halálra ver téged, hogyha túléled, akkor tessék itt a szerelem neked. És ezért mondom, hogy abban a filmben meg egyáltalán nem volt így, és ami engem zavart, mivel promózták és mondták, hogy fú, ez tényleg nagyon karakterhű lesz minden, hogy a Jared Leto kiakadt, mert állítólag olyan sok mindent vágtak ki a filmből, hogy elvileg ők karakterhűek voltak. És minden részt kivágtak, ami erőszakra utalt, hogy akár a Joker levert neki egy pofont, vagy bármi. Ja, majd összeset... nem lett volna izé politikák korrekt. Így van. És kivágták az összesetben, hogy nem nyomhatják azt le, hogy egy nőt bántanak. De hát basszus, hát ebből született a karakter, hogy felhívja a figyelmet a lányoknak, hogy ne legyetek már bugyuták, hogyha hülyére ver a pasi, akkor futi van. Nem pedig lovecsi. Hogy pont ja, erre egyébként próbálta az a durva, hogy ez a filmipart is lassan megöli. Ez a nagyon PC, már semmit nem lehet senkinek mondani, már mindenki mindent állandóan virágnyelve körülír, már a nemi erőszakot tevő sorozatgyilkos is nemileg, némileg aberált, vagy mert az se, nemileg zavarodott életet kioltogatócska. Tehát érted, mert nem lehet megmondani, hogy egy idióta szadista gyilkos. Igen, már nincs a Lilium Tipro, hanem nincs csak a Lilium Tipro. Lilium simogató van. Igen, igen. Tehát, hogy így... Egyébként nekem ez a DC Marvel vonal, ez sose tetszett ám. A Deadpool nagyon tetszett, de... Hát az tök az fun, de a DC az nem igazán fun. Szóval az nem nekem olyan DC-os, ami nagyon vicces. Egyik sem érdekel, csak Batman. Mert viszont ugye Batman a Deadpoolba például kaptunk. Simán megcsinálták, hogy így ott állt a Deadpool, és akkor ha most lelőlek, akkor az szexista, de ha nem lőlek le, akkor az még szexistább, tudod, és így agyon lőtt a csajt. az akkora az a jelenet. Az nagyon nagyot üt, igen. És abban érdekes bevállalósak bírtak lenni, és tök jól működött. Hát mert igen, mert az a karakter az ilyen, és egyrészt nagyon jól működött, mindenki imádta. Tehát nem, ez akkor van ez a túl politikailag korrekt PC dolog, amikor egy film nem mer kockáztatni. Ez nem azért van, mert hű, meg ha, hanem ez azért van, mert a DC, meg a biztos Marvel rohadt jól tudja, igen, hogy az borzasztó sok ember fogja megnézni, és akkor mindenkinek nyalizni kell, mert az úgy tök jó. Pedig szerintem a Deadpool minden idők legjobb Marvel filmje volt, szerintem, és legalábbis az igen. Elmúlt nem tudom hány évben, mert azért az elején nagyon jók voltak, de hogy érted? Tehát, hogy ez... Na jó, de miért? Mert saját maguknak szól be. És hello? Igen. És hello! Szia! Oda van írva a legelejére, hogy izé, directed by a tool. Tehát gyakorlatilag a tool ugye az ilyen seggarc, ilyen, ha kihasznál gyerek. Tehát, hogy ez így... Tehát, hogy a rendező egy seggarc, és ez így bele van rakva izé filmbe. Egyébként nézzétek meg, hogy az összes olyan film, ami beszól a saját műfajának, az mind jó. Az mind jó. Kilátta a Supermanet. Én. Superbad. Szerinted a Superbad az egy jó film volt? Szerintem tök jó volt egyébként. Nekem bejött. Bár nagyon fura volt, tehát hogy ilyen nem tudom hova rakni. Aztán a Jay és Néma Bob. Az minek szól be? Ja, hát a saját magának is beszól, meg beszól. Meg a rendezőnek. Nem csak a rendezőnek, hanem az egész cégnek beszólt. Tehát az egész Miramaxnak beszólt. És milyen durva lenne, olyan udzikkal kéne filmet forgatnom ezek a nyomorult Miramaxosok. És igen, akkor így... És akkor megetetjük ja, veletek a saját... Az lenne durvább, igen, megetetjük saját kulájával. Hanem már csak az lenne durvább, ha a rendező a haverját belerakná a filmbe. Mondja a Matt Damon, és így ránéz igen. A Ben Affleckre, és így kinézzek igen, a kamerába. Igen, és aztán kinézzek a kamerába. Voltál jó. Igen, meg hát ráadásul ugye a Néma Bob rendezte az egészet, igen, meg végig igen, benne igen. Van a filmben. Tényleg? Én ezt nem is tudtam. Kevin Smith a rendező, és valami zseniális ez igen, a fószer egyébként. Igen, és végig ott van, meg végig sétál, és így végig ott van a filmben, meg ugye hát ő is főszereplő, azt ő rendezte a film. De azért azt tegyük hozzá, hogy az összes Kevin Smith rendezés baromi jó film. Igen, egy az egyben imádom az összes filmet. Tehát az összes olyan, hogy megnézed, és 150-szer is meg tudod nézni úgy, hogy még mindig röhögsz rajta. Főleg a Stop Shop-okat. Milyen filmeket csinálják? A Stop Shop-okat az szerintem az rohadt az vicces erős. Volt. Tehát, az... tehát a Stop Shop 1 az olyan, hogy bármikor beteszed, mondjuk mondanám ezt, hogy így a haveri társaságban, de hát ez attól függ, hogy kinek milyen haverjai vannak. De így hát beteszed, és mindenki tudja valamilyen szinten élvezni. Igen, tehát a legjobb rész, tehát amikor nekem mindig megmarad benne, amikor a csaj, és akkor, hogy mennyit... Igen. És akkor utána bejön egy random ember a boltba, és így elmondja neki ilyen tök idegesen, tudod, és a csáva meg ott néz. Milyen szar volt ez? Meg amikor mondja, hogy azt hittem, ma már nem történhet rosszabb, és még cigarettával is megdobáltad. olyan, de epic. Egyébként a Shopstop 1-2 szerintem, és nagyon durva, hogy a kettő, nekem a kettő is rohadtul tetszett. Tehát, hogy én nem láttam attól, a kettőt, de meg fogom nézni. Amikor uram, a legnagyobb rekt, amikor azzal reklámozták a filmet, ugye, mert a haverjuk, hogy Ben Affleck benne van, tudod? De ez rendes element, hogy és Ben, és olyan sztárokkal, mint Ben Affleck. Ben Affleck is. Ben Affleck egy fél percet volt a filmben. Igen. Bejött, és így, hát nem túl egészséges, és kiment, és volt az egész. És, olyan rohadt jó, olyan szarkasztikus humorja van, hogy egyszerűen ez zseniális film. Kevin Smith egyébként, pont hogy a Suicide Squadról beszélünk, hatalmas DC rajongó egyébként, és az ő lányát egyébként Harley Quinnnek nevezte el, azt tudni kell. Wow. És ő megkapta a Maggie Robbie-tól a baseball ütőt a filmből. És tényleg ő hatalmas, ő részt vett egyébként a Kevin Smith még olyan játékoknak a megrendezésé, mert megrendezik azért a sztorit meg egyebek, mint az Injustice, hogyha emlékeztek arra a játékra. Igen, igen, emlékszünk. Ez egy DC-s verekedős játék volt, most jön a második része, és a... Bár elég idegesítő volt, de el tudtad nyomni mindig a szuper képességed, ami ilyen 30 percig tartott kb. Vagy ilyen 30 másodpercig. Abba volt az, nem? Hogy most 30 másodperc az. De az ugyanaz, mint a Mortal Kombatban az X-Ray. Az X-Ray, igen, igen. Csak unalmasabb. Csak a DC megmondta, hogy hát azért tök jó lenne, hogyha nem hallnának bele, meg ilyenek, szóval ne legyen benne vérengzés. Hallod, azt ki is próbáltok, meg mit tudom én, és így úgy van megcsinálva, hogy így össze-vissza veri meg minden, és akkor így úgy van megcsinálva, hogy még ott lélegzik, meg fetreng a földön, és akkor úgy nyersz, hogy még őt tudod, így feltérdel. Így van. És így, what the fuck? Ez ugyanaz. Most törtem szét a bordádat. Na jó, de izé, de egy szuperhős, most ha belegondolsz, érted, nehogy már meghalljon a játékba. Így van. Ugyanaz, például volt egy crossover, a Mortal Kombat X DC, ahol az első Mortal Kombat volt, ha jól tudom, ahol nem volt kivégzés, mert a DC megtiltotta, hogy kivégezze a karaktereit. Ezzel nem voltak fatality. Hát igen, az miért már a szuperhősöket kivégzel? Az elég rek. Tényleg. Hát igen, elég durva lenne így. Meg azt nehéz összerakni, hogy irányítja a Batmannek a izét, koponyáját, hogy itt szervusz. Most a Supermannek, akinek nem is lehet. Egyébként most megnéztem, és például a Shopstop 2-t, azt nem csak rendezte, de ő is írta azok Kevin Smith. A Néma Bob. Tehát ő végig benne volt, ő írta és ő rendezte a filmet. Ez az ő filmje. A Stop Shop 1-nek nem a Stop Shop 2 a folytatása. Én úgy tudom. Hanem van egy ilyen, hogy Shop Show, és elméletileg az. És az jó? Vagy ezt láttad? Aha, de azt szerintem nem sikerült annyira jó. Itt van Mallrats. Mallrats, igen. Amit tudok még nektek javasolni, nem tudom, valakinek, Alexnek biztos, hogy a Kevin Smith-től szintén van a Varus nevezetű filmje, ami egy ilyen fél paródia az emberi százlábúna. És az például nekem még eléggé tetszett, eléggé betegre sikerült. Igen, pont most nézem, hogy milyen filmjei vannak. Van ez a Dogma. Hát a Dogma az fel. A Dogma az, az a maga idejében szerintem az egyik legkorszakalkotó film volt. És az a durva, hogy ugye ez az Kevin Smith volt a director és a writer is, tehát mind a ketté már megint. Ez az összes filmben igen. Mindent ő csinál, érted? Tehát egyébként meg lehet nézni, hogy egymással szembeállított, hogy Adam Sandler és Kevin Smith, és akkor ki jön, hogy hol a színvonal, meg hol a hülyeség. Hát Kevin Smith művész. Így van. Egyébként most csinál idén egy filmet, decemberben jön ki ez az Kevin. Yoga Hoosers. Nem úgy filmet, hanem csinálnak egy ilyen, hogy hogyan csinálta meg a Shopstop 1-et még annó 27 ezer dollárból összesen. Azt a filmet igen. Ennyiből csináltam. Igen, ami azért lett fekete-fehér, mert úgy olcsóbb. Igen, tehát azért, mert akkor nem kellett color correction, meg mindenféle szar, tudod? Tehát, azért azt vágott, hogy 27 ezer dollárból csinálta a filmet, és azt vágott, hogy behozott 3.151.000 dollárt még azt a mindenit. Itthon a fekete levest azt mondjuk mennyiből forgatták, azt nem tudjátok? Fekete leves az mi egy film? Aha. Igen, de az egy olyan film, ami közösségi finanszírozással ment, azt hiszem még az Encore-ról finanszírozták talán. Uh-huh. És az volt a lényege, hogy színészek önszorgalomból szerepeltek benne. Ez melyik volt? Mi volt a sztória? Nem az, amikor a csávó ilyen Ilyen szingli volt? Nem, arról szól, hogy van egy ilyen mafiózó fater, akinek van egy fia, és kártyaadósságba keveredik, és úgy oldja meg ezt a dolgot, hogy a haverja tipjére kirabol egy ilyen pénzszállítmányt. És kiderül, hogy a faterja, aki egyébként gangster, hogy annak a pénzét lopta. De ennél egy kicsit bonyolultabb a sztori, tehát, hogy ennek van azt egy... Azt te láttad, jó film egyébként? Szerintem abszolút nézhető film. Talán az Argóhoz áll a legközelebb, de mégse. Uh-huh. Mikor az Argo egy például egy klasszikus film lett, de ha így utólag visszanézed, nekem például tökre nem jön be. Mármint, hogy ilyen semmi extra. Hát az... Van benne egy-két jó jelenet. Az igazából egy Snatch klón volt, nem az a film. Nem? Az Argo, ez az a magyar film, amiben mennek megkeresni azt a kincset? Igen. Így van. Nekem ez nagyon feljött. Szerintem nagyon, az, nagyon szerintem kevés az magyar volt, filmet jó volt. Szeretek, és nekem az tetszett. Most egyébként én közben nézegettem, azt vágjátok, hogy ebből volt sorozat is. Miből? A Shopstopból. Nem, én erről nem tudtam. Arról én sem. Volt belőle egy 9 részes sorozat, egy évig ment. A Shopstopból. Na tessék, ott van chatben a komment, a Fekete Levest kb. 200 000 forintból forgatták, és az is a helikopter bérlésére ment. Az igen. Ahhoz fontos volt. Tudom, mert a rendező a haverom. Jó. Tessék. Egyébként a legnagyobb poén lenne, ha forgatnánk egy filmet. Mekkora podcast film. És mi lenne, hogy 300 ezerből forgatnánk, akkor az még akkor. Nem. Nem izéből forgatnánk, valami sokkal jobb. Nem tudom, 5 filmből. Kimegyünk Alexel utcazenélni, és a napi bevételből. És mit zenélünk? Nem Alex, tudom, kitárni. Szigorúan ukulelén. Ukulelén és közben... Ukulelén. Marci reppel. Az, az. Kamerivel. Az mindenki, igen, nem, inkább keveri a nagy rapper. Én majd állok a DJ pult mögött, és így nagyon tekergetek valamit, és utána a végén zoomolok rá, hogy igazából csak egy ilyen kazettánál a ceruzát tudod, tekergetem benne. Nem, hanem volt az a csávó, akit ott mutattak, hogy a nagy DJ-nek a haverja, és akkor ő is ott állt, és így bólogatott a fejével, és így tekergetett mindent, és így oda zoomoltak, és nem is csinált semmit, csak így úgy csinált, hogy mellé rakta a kezét, és így söndörgette, tudod, mintha tekerne valamit. Nem csinált semmit. Te újabb miskolci szót hallottam. Csöndör, de ne, hát ilyen van. És miért jön az oktatás, hogy mit jelent, és hogy milyen csíró, hogy nem tudod. Hallod, 6 podcastben mondtam el eddig, mit jelent az a szó, hogy furik? 6 podcastben hallottam. Nem, az a bot, nem? Nem, az a sisi. Nem, furik, a mi is pedig tudom, nem a talicska. De a talicska, ennyit ért 6 podcastnyi tanítás, ennyit ért. Én tudtam, én figyelem Alex. Jó, és mi az a Jézus, nem? Én ide jövök tanítani, tudod? Alex tanai. Tehát, hogy érted? Jó, és így ül, ilyen kínai butha fejbe. Jó, az könnyű. Kínai butha pózba, és így, ilyen évente egyszer így megszól, és csak ennyit mond. Kinyitja a szemét mindenki, figyeljétek, és így annyit mond, furik. Egy kere megint egy lelkösség. Az egy videójáték konzol. Igen, az egy Xbox, az egy videójáték konzol. Ó, ha ezt tudjuk, akkor előbb, akkor más mintát nyomatok van. A pólóra. Furik. Igen. Benne van. Na, tehát akkor figyeljetek, nagyon elhajóztunk megint erről az első első alkalmak a suli, meg ilyen, vagy első élmények a suliból. De egyébként ti vártátok, amikor nyári szünet volt? Aha. Nem, melyik sulit? Nem. Egyiket hát mit sem. Tudom nem. Én nagyon vártam mindig. Soha nem. De én egyébként hazugságnak is találom azt, hogyha valaki hazugság? Egyáltalán azt mondja, hogy jaj, hát végre találkozunk a haverokkal. Én azt értem, tök jó dolog találkozni a haverokkal, de mennyivel jobb egyébként már úgy találkozni a haverokkal, hogy otthon vagytok, és mondjuk Xboxoztok, vagy otthon vagytok, és mondjuk játszotok, vagy érted? Szóval, vagy keveri, hogy te is értsd, az utcán vagytok, és idős néniknek a pénztárcáját lopkodjátok el. Jaj, értem. Jaj, így vágom, jó, hát figyelj, nem tudom, én vártam, most kövezzetek meg, de én vártam, én egy idő után már untam a nyarat. Mármint, hogy Jándor, strand, megmondom őszintén, az általános iskolában én is vártam. Képzeled el, tudom, ezt soha nem hittem volna, hogy ez bármikor ezt újra előveszem, nyilván a középiskola meg a stb. Után, de hogy az általános iskolában, én még emlékszem, 4., 5., meg 6., alig vártam, hogy vége legyen a nyárnak is mehessek, mert ugye mindenki, az egész osztály mindenki tök jóba volt, tudod? Igen, és akkor, igen. És akkor megint a közösség, a baromkodás, amit... A hűlés, igen, én bírtam. Na, akkor én vártam, igen. A többi alkalomkor, főleg amikor már elkezdtünk felnőni, akkor meg eret vágtunk kb. De hát... Igen. Én eddig csak tudom, vártam, aztán eret vágtam. Figyelj, nem azt mondom, hogy szakközépbe vártam, hogy ó, te jó ég, mikor lesz már izé suli, de amikor suliba kellett menni, akkor tök jó volt így újra azokkal az arcokkal, ugyanazok a helyek, milyen volt a nyár, ugyanazok az ismerős illatok, ja, ment ez az izé. De tényleg ment az arcosködés, ismerős illatok, a patásodnak a hagymás májkrémes szendvicse. Igen. Hallod, az már belőle léci. Igen, nem tudom, én nekem bejött. Mondjuk az a helyzet, hogy én nekem mind a kétszer a 8. is, és a szakközép is, illetve a kisegítő iskolában, mindegyikben. Tehát nekem abszolút jó osztályaim voltak, de tényleg. Pedig nem aztán sok iskolában. Nem tudom, nekem az általános mondjuk elég zord volt, mert én a selejt osztályban voltam, nem is tudom miért. És mindig, minden évben új osztálytársakat ismertem meg, akik az előző évfolyamban ugyan már ott voltak tavaly, de mindig új arcok jöttek. Tehát a legzordabb az 6. a 18 éves artista srác volt, aki egyébként rohadt 18 éves artista? Igen, tehát úgy volt, hogy ő abba hagyta a sulit, aztán elment artista képzőbe, aztán visszajött, és tök vicces volt, hogy így 18 évesen volt 6-os. De egyébként halál jó fej volt, meg velünk jó arc volt. Mindig nyomott egy hátra szaltót, vagy mi? Nem, de ő simán megcsinálta azt, hogy egy kézzel fölmászott a kötélen. Ja, az durva, amikor cságáncsosztam, én is megcsináltam. Nekem az maradt meg, hogy tesi órán, tehát ja, túl én mindig... Én úgy másztam kötélre, hogy így megálltam a kötél alján, és így néztem. És így gondoltam, hogy majd hátam följítok. Tehát nem te mászták kötélre, hanem a kötél mászott. Igen, vártam, hogy a kötélnek a teteje lejöjjön, és emlékszem, hogy nálam már még a bordásfal is olyan volt, hogy mondták, hogy jó van Balázsok, akkor menjél fel a bordásfalra, és amikor a második fokot törtem le, akkor szólt a tanár, hogy nem kell tovább menni. Egyébként a kötélmászás az nálam is így ment. Nálunk az volt, hogy minimum azt hiszem, hogy másfél métert kell haladni felfelé. Én ezt úgy oldottam meg, hogy odahúztam a zsámolyt, és így tudod, így futásból felugrottam a kötélre, és aztán ott lóbáltam rajta, és akkor ott kérdeztük, hogy megvan tanár? Ott lóbáltam rajta. Emeld ki! Nyugodtan! Ha megint, felétek, végre egy valamit elmondom. Zsíra, legyen ennyi örömöt, te senki. Elsőből csak az izé van, meg az osztálykép élmény, amit így utólag láttam, hogy milyen volt. Tudod, amikor átmentek a kapu alatt, és akkor így leültetik az elsősöket, hogy sziasztok gyerekek, ide fogtok járni. És van egy ilyen csoportkép, hogy vannak a gyerekek, középen van egy hegy, az vagyok én, és utána megint folytatódnak a gyerekek. És ezt később láttam meg ezt a képet, és annyira sokkolt, hogy már kiskoromban is annyira dagadt voltam, hogy 3 fejjel magasabb voltam mindenkinél. De miért? Izé fekve mértétek ti a izé tornasort? nem tornasor volt ez, amikor bemész, tudod, amikor de nem, az első napod van. De attól, hogy dagadt vagy, nem lesz a magasabb, tehát elfeküdtetek és úgy voltál, vagy mi? De akkor voltam, nem tudom, akkor még nem csak dagadt voltam, hanem magasabb is, mint a többiek. És ez az idők során úgy változott, hogy ők fölnőttek, én meg nem, én csak dagat maradtam. Tényleg, Kaveri, te vártad a gimi első napját? Én... Már amikor oda jártál? Csak kérdezem. Nem, én nem jártam izé oda abba a gimibe, engem kirúgtak 8. Ja, hogy te se kezdted ott a gimit? Nem, engem a 8. fél évkor kívül. Kevernek mondták, hogy hát nem kell tovább jönni. Ká. Hát konkrétan tényleg ezt mondták. Kezdődik a gimi. Köszönjük szépen, nem kell tovább jönni. Nem, engem 8. fél évben rúgtak ki, és aztán jártam egy veszprémi iskolába, a Dózsába, és ott annyit tudtak rólam, hogy Budapestre jártam suliba, és így a pesti, mindig ezt mondták, a pesti, így meg úgy tudod. Közeket is simán így Tapolcán nőttem föl, csak fél évig jártam Pestre, azt kirúgtak. Viszont így annyira tetszett, hogy na jó, van igen, a pesti, jó, akkor pesti leszek. És így végig nem szóltam semmit, ja, igen, Pesten úgy nyomtam a nagy dumákat. Az kávé semmi. Ja, semmi nem úgy volt. Igen. De nem, hát. Abszolút jó. Viszont, ami funny, hogy ez az évre rákészülés, tudod, hogy újra látod ugyanazokat az arcokat és ugyanazok a röhögések. Igen. Volt egy tanárunk még, nem tudom mikor, és hát ő így racsolt, vagy nem tudom mit csinált, tehát így vicces volt, ahogy beszélt, és mindig szavunkat visszafolytva röhögtünk az osztályteremben. És ilyen kedvesen? Igen, év eleje előtt már elkezdtük egymást krenkolni, akkor még MSM volt, ezt azoknak mondom, akik 16 év fölött vannak, hogy akkor még létezett olyan. És így írogattunk egymásnak, hogy jaj, milyen jó lesz, megyünk, és akkor megint a racsolás, és így tulajdonképpen szivattuk egymást, meg hergeltük egymást, és képzeljétek el azt a jelenetet, amikor állunk a suli előtt, tényleg első tanítási nap, állunk 15-en, és már ezen röhögünk, hogy milyen lesz az a két osztályfőnöki óránk, majd megjelenik a tanár, és azzal a mondattal indít, hogy szávusztok. Gondolod el, amikor 15 ember egyszerre röhög föl. Gondolom utána nem nagyon tudott órát tartani. De ez még az iskola előtt volt. Amúgy ez durva, nekünk volt egy olyan tanárunk, aki úgy jött be az osztályteremben, hogy bovadat befogod! És utána én nem... És így ültünk, nő volt, csak most mondom, és ilyen, tudod, ilyen 25-24 éves, tehát nem volt tökke a ki a gyerekekkel egész nap. De gondolom ő így akarta kompenzálni, hogy ilyen fiatal, nem? Igen lehet, hogy bufádat be, kussolja, egyes, rohadják, venjél ki! Előzöd! Már onnan tudtuk, hogy az első óra késett 5 percet, nem nagyon mertünk kinézni, csak ilyen teleszkópot, tudod, ilyen... Teleszkópa, igen, ilyen izéval, ilyen periszkóppal, mint a tenger alatt járókon, igen. Ilyen periszkóppal néztünk ki az ajtóban, meglátja a fejét. Mondjuk várj, a teleszkóp az nem a biciklin van? Meg a motorokon? Nem, a periszkóp. De ti teleszkóppal néztetek. És ott volt ilyen két ilyen biciklivel néztünk. Csodáltátok, hogy nem láttatok sem erre. Nem voltunk akkor gyerekek, tudod. Na és már úgy jött be, onnan lehetett tudni, hogy jön, hogy csörgött a lánc. Tudod, na jó, nem. De, hogy az oldalán. Jó, persze, a kasszát fényesítette. Jön be, mint a Dumba, amikor jön a boss. Tudod, Na és kajak is ilyen volt, hogy bejött, pofát befogod, egyes menjél ki, üljél le, álljál fel. Tehát, hogy ezt így lezavart a 10 perc alatt. Aztán pedig angolul tanított egyik. Amúgy az volt a durva, hogy 8. év végén, amikor elköszöntünk, tudod, mindenkinek volt biztos ilyen kis ceremónia, hogy akkor ballagás, elköszönés, viszontlátása. És igen. Az a durva, hogy nagyon jó fej volt, hallod? Borzasztó jó fej volt. Tényleg? Nevettünk, nevetgéltünk, mintha egy full másik emberrel beszélnék, tehát valószínűleg annyira rossz ez a munka. Szerelmes volt Alex. Beléd. Mindenkibe, igen. Na és annyira mindenki jó fej volt. Tehát, aztán lecsukták később. És tök kedves volt, meg vicces. Amerikában. És jártam kézben, hogy mennyire lehordhatta ez a munka, hogy non-stop kisgyerekeket kell, meg nem figyelsz, miért nem figyelsz, őjél, álljál, vagy tírdúr. Na, volt egy olyan tanárunk is, aki meg pofozott. Tehát, pofozott? Igen, nálunk ez még ment. Hogy, wow. Hogy, de nem úgy, volt egy ilyen, nem egy osztálytársam, nem emlékszem már ki volt az pontosan, valami visszapofázott valamit, tudod? Olyan Schaller repült, olyan nyakleves, hallott, hogy fröccsent. Tehát, hogy... Menetet vágottad a konyi. Ilyen volt. Nálunk ez ilyen csodás bordás ment úgy hívta, és a fogta, hogy bebökött a bordáit közé hüvelykújja. Egy körző. Fú, annak egy izmos könyököt visszaköszöntem volna neki egy könyökössel a bordámat. Mondjuk az rekt, hogy be akar bökni a bordáim közé, és nem találja meg egyiket se. Én voltam azért igazgatóiban annó, mert nálunk a tesi tanár például a kulcsomójába vert minket. Az. És, az menő. És rossz napomon gondolta úgy, hogy belever egyet a szemembe vele, és akkor tiszta izomból tököl rúgtam és összeesett. És utána behívták anyámat, meg minden, és hát... Elmondtad, hogy mi igen, van? Igen, elmondtam, hogy mi történt, és akkor már máshogy zajlott ez az egész. De várj, de utána már nem mondták azt, hogy biztos nem így történt meg, izé? Hát mondták, de anyám nem olyan nagyon, akivel lehet ellenkezni, hogyha ő valamit úgy gondol, hogy úgy van. Ja, tehát akkor tök mindegy, hogy ki mit mondott, 10 év volt mélyszállás. Igen, kb. Előjött belőle az angol tanár, hülyén álljál fel. Szörnyű gyerekkora volt, de legalább a tanárok is megkapták mindig. Igen, és így papi már bármit csinálhatott. Nem hallott, hanem papi muterje hirtelen ilyen angol tanár, hogy üljél fel, álljál fel, menjél ki, tagosolja erre! Pofádba fogod! Muterminátor! Muterminátor! Jaj, ne! Jaj, a Muterminátor! Írta valaki, mesés a legjobb! Olyan is volt, tényleg! Mesés volt, meg a csodás bordás! Milyen, csak lehet, hogy ugyanaz. Tamásban volt mesés ízés, volt csodásbordás, nekünk meg olyan tesi tanárunk volt, aki gyomorszájon vert. Tehát, hogy az pedig volt a rektel megter. Tehát annak nem volt neve, az egyszerűen úgy hívtuk, hogy hubozni. Tehát, hogy az egyszerűen így hívtuk, mindenki gyorsan így, tudod, így ajaj. Tesi tanárnőm disznózott le egyszer valamiért, nem tudom, nem is tudom, hogy miért. Aztán megetted. És igen. Az motiváló lehet. Aztán megetted, de jó ég. Jó, most ezek kiégett. Aztán megetted. Papi, ezt elintézted. Ez durva volt. Nem csak eszembe jutott, van egy ilyen mém, hogy utálom, amikor, vagy hogy van az, hogy engem ne kövérezzen le senki, mert felfalom, vagy erre jutott eszembe. Ezt megbosszultam, minden tesi órán fejbe dobtam az összes labdával, ami hozzám került. De sikerült is? Fejbe dobtam az összes labdával. Persze, hogyne. És mindig véletlen volt, és tök jó volt, mert jó fejek voltak az osztálytársak, mindig magára vállalta valaki. És az milyen mindenki százszor fejekem, és mindig hát fel, és sorrendben, én voltam. Volt egy olyan kosárlabdázás, ahol 13-szor találtuk fejbe, vagy 14-szer, nem tudom. Az azért az epic rekt, tehát a HS. Nem ugyanús, igen. Egy idő után már így nem nagyon akart veletek labdázni, gondolom. kiment aztán. De Balázsnak milyen sztoriai vannak. Szerintem mindenkinek vannak ilyen általános. A legjobb, tehát életem egyetlen igazgatói intőjét, azt tudod miért kaptam? Mert megetted? Tehát lehet találgatni, tehát biztos, hogy nem fogjátok eltalálni, azért, mert tornaszert loptam, hogy utána tornázhatsak, de komolyan... Tornaszert loptál, ezt nem hiszem. Tehát azért kaptam, tehát ez úgy nézett ki, hogy tesi óra előtt pár srác bement a lányöltözőbe, mert ott voltak az ilyen szertárszekrények. Ja, már értem. És kiszedték a kosárlabdákat. Nekem a kezembe nyomta valaki a kosárlabdát, kimentünk ketten a cigányhárommal kosarazni, és a tanáriból leüvöltött nekünk a tesi tanár, hogy mit csinálunk mi ott kint. És akkor tudod, így mondtuk neki, hogy hát kosarazunk. Lejött az igazgatóval együtt, hogy ő nem adta ki a kosárlabdákat, és akkor azonnal rekt, és mindenki, akinek kosárlabda van, az azonnal menjen oda. Ez tök jó volt, csak ő ezt bent adta elő még az épületben, mi meg ugye már ketten kim voltunk az udvaron, és úgy jöttek utánunk, hogy gyertek már be, mert balhé van. És így bementünk, kosárlabda a kezünkbe, és így valaki így megszólalt a csajok közül, hogy a szekrényből vettük ki. De úgy, hogy mi bent sem voltunk az épületben, tudod. És akkor így ja, a szekrényből vettétek ki, aha, szóval föltörtétek a szekrényt, na jó, van igazgató intő. És utána így föl kellett menni az igazgatóhoz, elmagyarázni neki, hogy ez miért nem így történt. Az igazgatóról azt kell tudni, hogy ő nem volt egy ilyen nagyon önimádó figura, neki volt egy mellszobra a saját asztalán. Saját magára. Igen, és abszolút jó volt, egy dolgot nem lehetett vele ellenkezni, és akkor ő mondta, hogy hát hallja, hogy föltörtük a szekrényt, és akkor az első mondatom az volt, hogy ez hülyeség. És végül is az lett, hogy kaptunk egy felfüggesztett igazgatói intőt, ami tulajdonképpen olyan, mint a felfüggesztett börtönbüntetés, hogy ha bármi rosszat csináltunk abban az évben, akkor így azonnal igazgatói intő és fix rekt. Felfüggesztett igazgatói intő, érted? És az év további részében egy káromkodást nem mertünk elejteni, nehogy gond legyen belőle. Amúgy az a durva, hogy tehát a legtöbb helyzetben, amikor mi is kaptunk osztályfőnökét, meg ilyesmit, közöm nem volt hozzá. Tehát nem is én, amikor meg én csináltam valami nagy baromságot, akkor tudod, hogy mi történt? Alex, hangos vagy, igazgató! Nem is én voltam! Oké, hangos voltam, dörmögöm meg, hát akkor mutáltam, mert mit, valószínűleg így beszéltem, de hogy ezt így mindenhol lehetett hallani, és hallott haverjaim, szétdumálták az órát, egyszer odanéztem, aha, tényleg, Alex mit dumálsz már? És így, nem, olyan is volt, hogy Zsolti szólalt meg, ahogy Zsolti mondott valamit, hogy, hogy ja, igen. És akkor én meg ott értem már fél álomba, félig, de csak ott szemmel nézek ki az ablakon, egyszer csak rám fordul, Alex, befognád már végre a pofád? Én meg csak ránézek, és így mindenki rám néz, tudod, és így mindenki elkezd röhögni egyszerre, tudod? Gimnáziumban egyébként velem is volt ilyen, és akkor így mondja a csaj, hogy jó, most akkor folyamatosan beszélni kell tényleg, és akkor ilyen helyettesítő tanár volt, tudod. Én meg feküdtem a padon. És alapból én, nekem az volt az alap, hogyha helyettesítő tanár jön be hozzánk, akit nem ismerünk, akkor úgy picit visszafogottan kezelje egymást mind a két fél, és akkor nem lesz balhé. De amikor valaki úgy jön be helyettesíteni, hogy ő abban az osztályban már mindenféle tiszteletet kiívívott, meg egyébként is mindenki fogja abba a poppáját, mert ő a tanár, akkor mi osztályunk az olyan volt, hogy ilyen nagyon, nagyon furcsán reagáltunk rá, és nem adtuk meg neki azt a tiszteletet, hogyha egyszer láttuk rajta, hogy ő is ilyen lekezelően bán velünk. És akkor volt az, hogy ugyanaz, hogy fekszek a padon, tőled így mondjuk pihenek, mert éppen nem órát tart, meg semmi, hanem csak helyettesítve is bejött, és akkor nem lehetne már befogni, tudod? Fölnéztem, mondom, te szerencsétlen, mondom, meg se szólaltunk, tudod? Ja, most vissza kell pofázni, tudod? És akkor, és ez a tipikus, jó van, ülj le, ügyes vagy, nagyon ügyes vagy, és akkor tudod, ez ment, igazgatói, minden, stb. Messzívas már ti így beszélhettetek a tanárokkal. Hát... Ez már más generációk. Körülvittek utána minket az igazgató, hát, le voltunk szidva, hogy beszélünk a tanárra? Nem tudom, ezt most így mondom, hogy ahogy az előbb is mondtam, tehát hogy nálunk még repült a cipő, üljél fel, álljál fel, nem csak a cipő repült a papucs. A papucs az mindig repült. Volt az asztalon egy ilyen számítógép alkatrészes doboz, abból néhol repültek ki ilyen műanyagdarabok. Videókártya. Hát nyilván egy Winchesterrel. Egy izé még a régi fajta ilyen böhöm nehéz, kétszer akkora négyszolos Winchester, büf neki a gyereknek, tehát azt szerint nem kockáztatták meg. Tehát, hogy ez, hanem... De nem egy... Hanem, persze, és én ilyen 960-os táp. De hát meg ugye mondtam, hogy ott volt az, aki visszapofázott az egyik tanárnak, azt az rögtön kapott két olyan pofont, érted, hogy elkussoltunk. Jó, de az hanyadikban volt, Alex? Hát ilyen hetedik, nyolcadik. Hetedik, nyolcadikban mi se beszéltünk így a tanárral, de amikor 20 évesen ott ősz a padba, vagy mondjuk tegyük fel, 18 évesen, akkor igen, akkor picit úgy kezeljük. Amikor 50 évesen ott vagy, például hetedikben. De nem azt, hogy tényleg, amikor 20 évesen ott ősz a padba, és úgy valami tanár hozzátszor, és ez a nagyon lekezelő, nagyon kis, semmiben néző, nagyon ki, az általános iskolából kirúgták, mert agresszív volt a gyerekekkel, és akkor beküldi őt a középiskolába tanítani a rendszer, tudod, és akkor megérkezik az általános iskolai tanítónő, aki már ott is idegbeteg, tudod, és akkor elkezd a 20 évesekkel úgy beszélni, mint a kutyákkal, érted, mert azért, mert ő ül ott abba a székbe, és ő kapja a fizetését, és nem én, tudod, akit éppen neki tanítani kéne, vagy mondjuk helyet, akkor azért picit álljunk már meg egy szóra, mert 20 éves vagyok. Azért vagy ott, hogy taníts. Én azért járok oda, hogy tanuljak. Oké. De én értem azt, hogy az ő idegrendszere nem oké, és mondom, itt a helyettesítéssel voltam gond, mert hogyha tanít, és mondjuk tényleg agresszívan meg oké, ő fog engem tanítani, ő az oktatom, elfogadom, hogy mondjuk ő ilyen. De egy helyettesítő tanár, akit az osztály először lát, bejön 20 évesekhez, érted, a kanszakba, meg a minden. Kanszakba! Akkor ne adja már elő nekünk azt a hatalmi... De igen, szóval, akkor ne adja már elő azt a hatalmi játékot, érted, ami a hatodikosoknál, meg a negyedikeseknél általános iskolában működött. Mert akkor vissza fogok neki pofázni. És akkor vihet az igazgatóhoz, meg szenvedhetünk, és az igazgató egyébként visszaküldött minket szépen le, hogy jó, oké, ez a het. Azt mondja nekem, ez a héten már a 16., ez van. Már is megújta, nem? Tehát persze, hogy nem újta volna meg. Az a tanár, aki hülye marad, az a tanár, aki hülye, és minden egyes diákot visz föl folyamatosan az igazgatóhoz, hogy ő visszaszólt, egy idő után az igazgató is tisztában lesz azzal, hogy ez ilyen. Nem fog már minden diákra harapni. Én, mivel a legnagyobbik gyermekem iskolába jár, és a tanárokkal jobban kellene, így elhatárolódok minden egyes mondattól, amit a Marci mondott. Egyébként... Hallgatják, mi? Egyébként nagyon durva. Jó volt a podcast. Akarom mondani. Nagyon durva, igen. Mert hogy nálunk az volt iskolában, hogy... Tehát én nem tudom, hogy vagytok vele, mert Marci mondta, hogy most 20 éves, mint én ilyen 18-19 éves koromban én eldöntöttem magamba, hogy hogy nekem ez nem fontos. Tehát az, hogy nekem pampog egy olyan ember, akit nem ismerek, és azt képzeli magáról, hogy ő a nagyon menő, mert elválaszt ezt a fos munkát, annak a véleményére nem vagyok kíváncsi. Tehát engem akárhogy lenézhetett, akkor bárki annyira nem érdekelt, olyan szinten volt más dolgom, amire én koncentrálni, meg se hallottam. Amikor odajött hozzám, és belnézett a szemembe, akkor mondta, hogy tudod, hogy ennyi volt a kérdés. Ennyi mondtam, de hogy én nem hagytam, hogy ezek engem felhúzzanak. Tehát én már akkor átértékeltem, hogy ez nekem nem kell. Ez... Egyébként mi azokat a tanárokat szerettük, függetlenül attól, hogy milyen stílusa volt, amelyiket tudtuk tisztelni. Például az osztályfőnökünk állandóan üvöltözött, és mindig mondta, csoma, oda dobom a pallába, milyen 140 kilós nő volt. és állandóan üvöltözött, mit tudom én, viszont amikor balhé volt, akkor minden esetben kiállt az osztályért, és az igazgatónak is leüvöltötte a haját, ha arról volt szó. És igen, és abszolút, tehát ez egyrészt következetes volt, még ha nem is volt ilyen nagyon nyájes, meg puszi-puszi így, meg úgy, holott aztán volt olyan tanár, aki ilyen nagyon jó fej, nagyon szimpi akart lenni, de így mindenki tojt rá a fejére, mert nem tudta tisztelni. Igen. Érted? Igen. Jaj, nekem képzeljétek el! Nekünk is egyébként az volt, mindig, bocs, hogy beleszólok, de hogy az volt mindig is egyébként nekem személy szerint a kedvenc tanártípusom, akivel lehetett, mit tudom én, elbeszélgetni egy órát. Szóval igen. Biztos, hogy ismeritek az ilyen típus, főleg aki egyébként is sokat kommunikál emberekkel, akikkel mondjuk váltasz két szót, és úgy tudod róla azt, hogy ha ő mesélne neked valamit, akkor az tökre érdekes lenne. És nekünk például ilyen volt a régi matek tanárunk is, hogy ha úgy valahogy belementünk éppen egy témába, vagy mit tudom, kérdeztél tőle két-három jobb kérdést, akkor volt, hogy az óra felé, de volt, hogy az egész órát eldumáltuk. De azért nagyon nagy fazon volt az öreg, és én tényleg ilyen tök érdekes csillagászatról, meg távolságokról, szóval érdekes információkat tudtál meg, hogy mennyi csillag, hogy van, stb. Ami úgy kötődött a matematikához, lehet, hogy az éppen aktuális téma az annyira nem biztosan, de egyébként úgy kötődött a matematikához. De nagy fazon volt az öreg, és pontosan jól látta egyébként azt, hogy mi mikor akarunk dumálást kihúzni belőle, és mikor nem. És volt, amikor így kérdeztél tőle valamit, az, ami szerinted tök érdekes, és így egy ilyen baromira egyszerű tőválasztal elintézte, akkor azt mondja a pólya, úgy látom, mit akar, de megyünk vissza a témához. És így, igenis, tanár úr. De egyébként nagyon nagy fazon volt, nagyon bírtam. Szerintem, ha választani kéne, akkor életemnek a tanára ő volt egyébként szerintem. A régi nálunk egy idős töri tanár volt, ráadásul csak egy évre ugrott be, amíg helyettesített egy másik tanárt, és ő konkrétan gyerek volt a második világháború idején, és hát tehát olyan sztorikat mondott, hogy nem tudom, milyen spagetti bombát találtak, és akkor az egyik srác babrálta, felrobbant, de olyan volt az íve, hogy nem ő halt meg, hanem a leghátul lévő srác, mert hogy olyan ívbe repült meg. Tehát, hogy ilyen olyan sztorikat mesélt meg, hogy bombázás, milyen volt, amikor valakinek berobbant egy bomba, nyomást kapott, hogy felfújódott a feje, meg mit tudom én, mi hogy halt bele, meg hát tudod, ez a fiúk így ültünk, és így tudod, leesett állal, és így néztük, és így még mondjad, még mi volt, hogy volt. És ott nem az volt, hogy igen, és akkor nagy, nem tudom, hányadik Béla 1700 akármiben. Jó, azt is meg kellett tanulni, de azokat a sztorikat is úgy mesélte el, hogy ilyen, igenis, akkor az úgy működött, hogy volt a kard, azt gondoltátok mi, hogy ez ilyen izé, de amikor az ott bevágta a húst, akkor izé, tudod, és így úgy megjegyeztél mindent, hogy így nagyon. Tehát így négyes érettségiztem töriből, pedig aztán... érdekes volt. Nagyon érdekes volt. Én is azért kezdtem el törit tanulni, mert a töri tanárom jó volt. Nekünk volt itt Miskolcon olyan tanárunk, aki pálinkáért adott ötöst. Ezt nem viccelek. Azt mondja, nekünk alkoholista volt nagyon, és így azt mondja, hogy... Nem gondoltam volna. Hogy az volt a lényeg, hogy hát akartunk ugye bulizni, és akkor volt nálunk egyik ismerősöm, osztálytársam, barátom, haverom, stb. Ugye mentünk volna egy ilyen 5-8-as gang, tudod, mentünk volna pénteken, és akkor volt az egyik srác falusi volt, és volt nála pálinka, tudod. És így, és azt ugye táskába kellett hozni, mert azt nem tudtuk megvenni, meg elvinni, hát nyilván azt otthonról kell hozni, meg faluból. És akkor így mondja a tanár, feláll pénteken, na kinél van pia? De ezt minden pénteken megkérdezte, ötösért. És így, tudod, már rögtön jelentkezett, nálam. Oda ment, meghúzta, akkor ötös. és leült. Azt mondjuk hát nagyon gáz. Volt olyan tanárom, hallod, azt mondja nekem, rajta kaptak minket cigizésért az iskola területén belül. Még ez, ez de régen volt, basszus, 17 voltam tán. És akkor rajta kaptak minket cigizésért, jaj, de jó, az iskola területén belül, mert hogy egy méterrel arrébb kellett volna állni. Ez volt a deal, tudod? És így, jaj, de jó az az egy méter, mert amúgy tök nagy kedvem van az utcánál, vagy mint rajta a izén érted, ahol mennek az autón ott állni, mert nyilván járda az még bennem a területben, és akkor jó, és az a durva, hogy csak engem hívtak be, de senki más, tudod? Mindenki bement szünetre, már csak én álltam ott egyedül, gyorsan, és akkor rögtön odajött hozzám a tanár, és akkor aztán felmegyek utána az igazgatóiba, mert és akkor azt jelenti nekem, hogy kössünk kompromisszumot. Beköpsz mindenkit, aki ott volt veled, és nem kapsz osztályfőnökit. És wow. Beköptél? Be hát, mint a húzat. Ja, beköpted és őket? És hát figyelj, ránéztem, mondom, úgy nézek én ki, mint aki le nem szarja. Nem le nem szarja, hogy hány osztályfőnökia van. Írjad, befalad a szartosz, hagyd menjek haza. De ezt így mondtam el neki. Kézzel állt azokat a szemeket. Ez azért volt, mert annyira tököm ki volt ez az egész, utána én azt ki is léptem abba az iskolából, de hogy vagy én mondtam, hogy gyerekek, engem annyira, ezt mikor Kaveri is itt küldözgeti nekünk a linkeket, hogy mit tudom én, milyen balhé volt, meg mit tudom én, meg a múltkor küldte egy ilyen videót, ahol a srác... Balhé, én küldözgetek ilyeneket, hogy balhé volt. Nem, amikor balhé van, csak hogy ott megy alatta a balhé, az amikor küldte azt a videót például, amikor ott kérdezgették, hogy a srác kérdezgette az utcán az embereket, hogy ilyen interjúm formában, hogyha én azt mondanám magamról, hogy egy 10 éves kislány vagyok, és be akarok iratkozni iskolába, akkor mit mondanám? Ja, vágom, és akkor igen. Elkezdtetek alatta ott flamevarozni, tudod? És akkor így ránézek, így mondom, gyerekek, hogy nektek mennyi időtök van erre? Tehát én olyan szinten keresztbe tudom kakilni, hogy mások emberek mit csinálnak, minek érzik, tehát tényleg, tehát annyira megcsodálom, amikor ti ezen tudtok így flamevarozni, tudod? Tehát, aha. Mert én mindig úgy vagyok vele, hogy hát most érted, és oda megy, mi mit válaszolnál, amikor oda megynek hozzá egy interjúval? Ok, azt elmennél, tehát Ja. Tehát én annyira nem érzem ezeket a varokat, tehát hogy így mindig megnézem, meg így legörgetek, és így nevetek egyet, de hogy én most elkezdjek oda kommentelgetni. Az olyan, mint amikor bemegyek, azt beköpöm a többieket iskolába, hogy úgy tudod, ez ugyanaz a szint, hogy így annyira nem érdekel, hogy így le se szaram, csak menjünk haza, tudod? Volt egyébként gimnáziumban egy ilyen srác, egy ugyanilyen nagyon taglált gyerek, ilyen nagyon az a gyerek, az éppen bent cigizik a WC-be, tudod? És nagyon háklisak voltak nálunk az iskolába. Bent cigizik, bejön a tanár, ugye? Én egyébként csak ben vagyok, hallgató izéje voltam az esetnek, mert éppen WC-ztem mellette jobbra. Igaz, hogy minden másik húgyazásomra rászontak, hogy jaj, miért húgyazol, ha izé, hamutálunk be, hülye gyerek, nem mindegy. Szóval, hogy bejön a tanár, én éppen... Ja, mert akkor csoba bagóztak. Igen. Én bejön a tanár, éppen ben vagyok, végzem a dolgomat. És... gimnázium. És akkor izé. Itt hallok, hogy kinyitja az ajtót mellettem, gyerek az benne, tudod? Azt mondja a tanár, hogy de legalább dobja már el, amikor bejövök. Azt mondja, várja, ezt még elszívom. Jó. Hát de kávé, tehát az mondom, most ne. Már úgyis megvan az osztályfőnök, ilyen le nem szabad, nem? várja, ezt már elszívom. És azt mondja a tanár, na jó. Elrángatta, nem várta meg, hogy elszívja. Pedig amúgy megváratta volna. Én azért jobb, hogy korábban voltam gyerek. Mármint nekünk így, ezek ilyen, nem tudom, most valahogy, tehát meg már ti is így kicsit hamarabb nőttetek föl, nem? Mármint, hogy... Nem tudom, tehát például én olyanokat tudtam csinálni, és nem azért, mert mi később voltunk gyerekek, hanem mert a személyiség kérdés az egész, meg hogy hogy állsz az emberekhez. Én tudtam olyat csinálni, például, hogy én megmondtam a tanárnak, hogy én most nem szeretnék dolgozatot írni, mert nem tanultam. És ha ezt én intelligensen elmondod neki, akkor oké, mondtam neki, tessék beírni az egyest, haza szeretnék menni. Beírt az egyest, hazamentem, és nem írta be a izét például. Pedig mindenkinek beírt mindent, ordibált és utált mindenkit. Ez csak azon múlott, hogy hogyan kezeled az embert. Ha most oda mentem volna vergődni, azt én nem tanultam, ki nem szarja le, érted? Akkor nem, akkor érted, mi történt volna. De hogyha normálisan, meg megtanulod kezelni az embereket, meg hogy ki hogyan gondolkodik, vagy működik például, hogy én tudtam, hogy ennek a tanárnak például ez az udvariasság, meg mit tudom én, ez a gyengéje kb. Tehát ezzel lehetett érezni, hogyha kinyitod neki az ajtót, akkor örülj neki. Akkor onnan tudtam, hogy oda megyek, és ilyen, tudod, ilyen nagyon udvariasan elkezdem mondani, hogy nem tanultam, kérem, tessék elengedni, mert sem értem, hogy itt üljek. Akkor azt mondta, hogy hát nyilvánvaló, beírta az egyes, nem írt be izét, például igazolatlant, és elmentem, és nem érdekelte utána. Tehát, hogy érted? Tehát pedig nem tehettem volna meg, és ő is agyonvert mindenkit, aki így beszélt vele. Vagy nem úgy, mint én, hanem aki azt mondta, hogy nem tanultam, tudod? Nem, végül lett az órával. Tehát, hogy azért mondom, hogy ezt régen is meg lehetett csinálni, csak tudni kellett, hogyan kell beszélni az emberekkel, mert mindenkiben van annyi empátia, hogyha neki kedvező, ahogy beszélsz vele, meg te jól érzed magad attól, hogy ő beszél veled, mert olyanokat mond, akkor te is azt jó fejül fogsz rá válaszolni, érted? Talán néni, hát ez a szoknya, csak félig budjon ki a valaga belőle, hadd menjek már haza. Vagy ha szexi, akkor tanárnő, tessék villantani, vagy lefogok hasalni a földre. Igen. Tanárnő. Na de hadd fogjam már, mert... Mondja Marci 13 évesen, mert ő tudjuk, hogy már izé, mert 18-ban már ment a minden. Vagy nem 18-ban, 8. osztályba ment. Na jó van, srácok. 7. A 7. ment a Gabbodzsálá, meg a... Figyelj, izé, a coming out-ot hagyjuk a következő adásra, én azt gondolom. Balázs pedig már nagyon rákészült, hogy elmondja. Tényleg, már lement két hogy óra. Észre sem vettem. Már meg is beszéltük, hogy lassan jön a coming out videó. Ja, hogy hetero vagy, igen. Na jó van, mielőtt lezárnánk a podcastet, aki esetleg később csatlakozott be, lehet már szuper podcastes pólókat rendelni, bent van a leírásban, a póló. Hogy hol, igen, és kuponkódot ne felejtsétek el majd hozzábígyeszteni. Így hozzábígyeszteni, mert jön Szentgi is élvegje, törködött a némviszer podcastes pólós. Hozzábígyeszteni, különben hedehok, és ebből az antitangrának. Különben hedehok. Szóval írjátok be a kuponkódot, ha rendeltek, hogy podcast, mert így ingyen lesz a szállítás, és 2 hetetek van. Így ingyen nézheted a podcastet. A Xboxos pólót megvásárolni, aztán lesz egy következő fajta. Van még egy nagyon fontos hírünk, nem lesz több Jack Dugó az adásban. Így van, Jack Dugó sem lesz az adásban. Innentől csak kezdve orrunkba. Csak Bluetooth lesz, meg izé, meg fogkefefej, elektromos. Nem Bluetooth, hanem Bluetooth. Egyik haverom mindig így hívta, Bluetooth. Te is fiam Bluetooth. Új, de tudtam. És olyan volt, hogy Bluetooth? Bluetooth? Nem. Bluetooth, aha. És ma mondtam, Bluetooth-et hoztam, Attilába átítottam. Én mindig mondtam neki, hogy és akkor ezt hogy mondod, hogyha ad ide a Bluetooth-t? Hát ad ide a Bluetooth-ot. Ha, a Bluetooth-t adott. Igen, de a legjobb, amikor azt hiszik emberek, hogy tudnak valamilyen kifejezést, és akkor így mondja, hogy beszél valakivel face-to-face-t. És ott a tia vész. Egyébként most ezt jó, hogy elmondtad, mert néha ezeket mi is csináljuk ám. Tehát van, amikor... Face-to-face. Ennyi. Én nem akarok megmondani, hogy ki az, aki főleg ezt csinálja, de most itt van közöttünk. Marci. Én. Nem. Nem én. Létezik, hogy van egy angol szó, amit én jól mondok ki, hogy face to face. Azt lehet, hogy nem mondod ki jól, de nem, tehát nem az akcentuson múlik, hanem hogy mit de mondasz. De Alex, én veled annyira nem lennék szívesen barát, de komolyan mondom. Szóval, hogy tényleg Alex, jól mondom ki? Nem azt mondtam, hogy jól mondod ki, te szerencsétlen kis... Na igen, szóval ki az? Nem vagyunk barátok, azt mondom. De gondold el, hogy Alex barátnője nem lennél. Tehát Alex, jól csinálom? Hát nem mondanám, hogy nem jól csinálom. Nem, én ilyet nem mondanék. Én azt mondanám, hogy figyelj, nem rossz, de... És akkor fejlődj. De! És nem akkor... rossz, de a jó nem ilyen. Nem rossz, de jó sem. Tudod, ezen így megölsz egy éjszakát, tudod. Na szóval ki az, aki nem tudja rendesen használni? Keveri az, fogadjunk, hogy keveri az. Egy ezres teszek rá, hogy keveri az. Én tökre rendesen használom ezeket. Egyébként. És a megoldást a következő adásban fogjátok megtudni. Sziasztok! Na nem áll. Sziasztok! Na jó, nem, a megoldás.